ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سب سے پہلے تمام بزرگوں دوستوں ساتھیوں کو السلام علیکم اور بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی قیمتی زندگی میں سے کچھ وقت نکالا اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. میری بات صحیح ہے؟ کوئی زیادہ تو نہیں گونج رہی. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کا کچھ اس طریقے سے آغاز ہے کہ کچھ گفٹ ہیں آپ لوگوں کے لیے اور بیچ بیچ میں کوئی نہ کوئی کوشچن جو ہے میں کروں گا, نہیں تو آخر میں تو ضرور کرنے والا کہ میں نے کیا آپ کے سامنے رکھا کچھ سمجھ آئی کہ اس کے مطابق. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا, تمام چیزوں کا مالک. نہ تو اس کا کوئی باپ ہے, نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ ہی اس نے اپنی قدرت کے اندر, اپنی علمیت کے اندر, اپنی طاقت کے اندر کسی کو بھی شریک کیا. تمام درود و سلام حضرت کون ہے؟ خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. جب میں خطبہ پڑھ رہا تھا اس میں میں نے پورا درود ابراہیم پڑھا, تو جہاں پہ بھی اللہ کے نبی کا نام آتا ہے تو وہاں پہ آپ کے فرض ہے کہ آپ درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم نے اس شخص کے لیے بدعا کی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور ان پر درود نہیں بھیجا. تو یہ تربیت کا آغاز ہے. تو پہلی ہی چیز میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ ہم بات ہی کس سے کریں گے, اللہ اور اس کے رسول کی. تو بھائی جو ہے وہ ہر جگہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہیں گے انشاءاللہ. اچھا بات کا آغاز ہی میں یہاں سے کروں گا, ایک چھوٹی سی سورت انشاءاللہ سبھی کو یاد بھی ہوگی, سورۃ تکاثر. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اس کی آخری آیت سے میں اپنا آغاز کرتا ہوں, لترون الجحیم. اللہ تبارک و تعالی یاد رکھیے گا سورۃ تکاثر, اور اس کی آخری آیت سے میں آغاز کر رہا ہوں, لترون الجحیم. اللہ تبارک و تعالی اس میں کہہ رہا ہے یقینا بے شک ہر حال میں تم کس کو دیکھ لو گے, لترون الجحیم, تم جہنم کو دیکھ لو گے اپنی آنکھوں سے. کیوں دیکھ لو گے, ایسی کیا چیز ہے جہنم؟ ایک اگر میں آپ سے سوال کروں جہنم کیا ہے, کوئی بولے گا آگ ہے, کوئی بولے گا گھر ہے, کوئی بولے گا کچھ ہے. ہمیں یقینا جنت کے بارے میں بہت کچھ پتا ہوگا, اس میں نہریں ہیں, اس میں یہ ہے, اس میں وہ ہے. ہمارے شیخ کہتے تھے, استاد ہیں میرے انس, اگر تم جو ہے بیمار کو میٹھی گولیاں دیتے رہو گے نا, شفا تو ملے گی, لیکن ہو سکتا ہے دوسری بیماری لگ جائے, ڈائبٹیز ہو جائے اسے. بہتر کرنا کہ اسے جو ہے کڑوی دوائی ملا کے ایک اور دو دن میں شفا کی امید لگا لینا اسے, کڑوی دوائی. اور میں بعد میں اپنا آغاز جہنم سے کر رہا ہوں. اللہ نے بیان فرمایا بہت ہی اچھے انداز میں سورہ قاف, سورہ آیت نمبر 32-37 میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی, اور اس کے اندر اللہ نے قیامت کا ایک بہت ہی بڑا نقشہ کھینچا. کیا کہا؟ یوم نقول لجہنم, یقیناً ہم پوچھیں گے جہنم سے کل قیامت کے دن, یوم نقول لجہنم هل امتلأت هل من محیط. یقیناً ہم جہنم سے پوچھیں گے, سوال کریں گے, کیا تو بھر گئی ہے؟ اللہ کا قیامت کے لیے جہنم سے پوچھنے والا ہے, کیا تو بھر گئے, تیرے اندر ابھی اور کوئی جگہ باقی رہی ہے, تیرا دل بھر گیا ہے, تجھ میں کوئی جگہ تو خالی نہیں ہے. اللہ پوچھے گا, وہ کیا کہیں گے جہنم؟ نہ تقول حل مزید, اللہ ابھی نہیں بھری ہوں, ابھی جگہ باقی ہے, ابھی فلاں حصہ میرا خالی ہے. اللہ حل میں مزید اور زیادہ دے, اور زیادہ ڈال. کس کو ڈال؟ یہ جہنم ہے, لترون الجحیم, یہ وہ جہنم ہے جسے تم اپنی آنکھ سے دیکھو گے. ذرا سوچئے, غور فکر کیجئے, جو آنکھ ہم دنیا کے اندر برداشت کر رہے ہیں اس وقت, وہ 70 گنا جو ہے وہ جہنم کی آنکھ سے کم ہے. صحیح بخاری کے الفاظ کیا ہیں؟ ہذہ نارکم نارن جو زمین 70 جو دن نالی جہنم کو. یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ 70 گنا کم ہے, 70 گنا کم ہے جہنم کی آگ سے. یہ جو دنیا کے اندر آپ کو آگ سامنے ملی ہے, جسے 69 بار دھویا گیا, ہلکا کیا گیا, 69 بار ہلکا کرنے کے بعد آپ کے آگے رکھا گیا. اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو 69 بار دھو کے آپ کے آگے رکھا گیا ہے, اس کی بھی ایک جھین, تھوڑا سا چھوٹا, تھوڑی سی جلن, ایک سیکنڈ کے لیے اس کی تپش کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور پھر یہ وہ جہنم ہے جو کہہ رہی ہے کہ میں ابھی بھری نہیں. اگر آپ یہ تصور کر لیں, یہ بات سوچ لیجیے, ایک کمرہ ہے, اس کمرے میں جو دنیا کی ہیٹ ہے جہنم کی, اس کو 70 گنا زیادہ بڑھا دیجیے, اور پھر وہ کمرہ جو ہے وہ بخارے کو کر کے کہ میں ابھی نہیں بھرا, اس میں لوگوں کو اور ڈال دیجیے. ذرا تصور کیجیے, یوم نقول لجہنم هل امتلأت هل من مزید, کہ جہنم سوال کرے گی دوبارہ اللہ سے کہ ابھی میں نہیں بھری, ابھی اس میں جگہ اور باقی ہے, اللہ اور لوگوں کو ڈالے. ابھی جہنم کا دل نہیں بھرا, اس کا نقشہ سورہ نبا کے اندر اللہ نے کھینچا ہے, جو میں نے نماز کے اندر بھی پڑھا تھا, ان جہنم کانت مرصادا, یہ جہنم تاک لگا کے بیٹھی ہے. اللہ بتا رہا ہے سورہ نبا کے اندر یہ تاک لگا کے بیٹھی ہے. تاک لگا کے دیکھا کون لوگ بیٹھتے ہیں؟ جانور کو دیکھا ہے شکار کے لیے کس طرح تاک لگا کے بیٹھتی ہے, چھپ کے تاک لگا کے بیٹھتی ہے, اور جیسے ہی شکار آتا ہے اس پہ فوراً حملہ کر دی. بانس لے لیجیے, شیر لے لیجیے, یا کوئی سولجر بھی لے لیجیے, وہ چھپ کے تاک لگا کے بیٹھتا ہے. اللہ کی کوئی نقشہ کھینچ رہا ہے سورہ نبا کے اندر, ان جہنم کانت مرصادا, یہ جو جہنم ہے وہ تاک لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, انتظار کر رہی ہے, تڑپ رہی ہے, دل ہو گئے جی للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا, یہ تاک لگا کے ان کے لیے بیٹھی ہے جو اللہ سے سرکشی کرتے ہیں, لابثین فیہا احقابا, اللہ سے سرکشی کرتے ہیں, بغاوت کرتے ہیں, اللہ کی بات نہیں مانتے. اللہ کہتا ہے سجدہ کرو, اپنے دل کے مانتے ہیں سجدہ نہیں کرتے. اللہ نے وقت دیا, مہلت دی کہ اللہ کی طرف آ جاؤ, اللہ کی طرف لوٹ آؤ, اللہ کے آگے سجدہ کر لو. وہ سجدہ نہیں کرتے, کرامیت کو اپنا لیا ہے. اللہ نے کیا کہا, اتنا جہاں مکان اپنے سوادا کے تاک لگا کے بیٹھی ہے, انتظار کر رہی ہے جہنم ان لوگوں کا, کن کا, لابثین فیہا احقابا, جو بڑے سرکش ہیں, جو اللہ کے احکام کو مانتے ہی نہیں, اللہ کی طرف لوٹتے ہی نہیں. اللہ کہتا ہے حیا علی الفلاح, اور کامیابی کی طرف. یہ کہتے ہیں نہیں, کامیابی تو یہ ہے کہ میں اپنے کاروبار کو کرتا رہوں, کوئی ایک بھی گراہک میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے. لابثین فیہا احقابا, کہ وہ سرکشوں کے لیے بنائی گئی ہے. یہ کیا ہے؟ آگے دوبارہ نقشہ سورۃ تبارک الذی, سورۃ مل پہلے آغاز کیا تھا میں نے سورۃ تکاثر سے, اس کا ریفرنس میں نے دیا سورۃ نبا کے اندر. تیسرا ریفرنس یاد رکھیے گا سورۃ مل, سورۃ مل کے اندر کیا, تکادو تمیہ من الغیر, کہ جب ایک گروہ جہنم کے قریب پہنچے گا, جہنم کے قریب پہنچے گا, جہنم اس پہ لپک پڑے گی, جہنم غصے سے اور غضب سے چیخے گی, داڑے مارے گی, تقاضو تمیزو من الغیظ, اس کی آواز سنائی دے گی ایسا جیسے جسم کے اندر سے آواز آتی ہے. ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں, جب پانی کسی وادی کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کا ایک شور ہوتا ہے, جو زمین پہ جب پانی زور سے لگتا ہے اس کا ایک شور ہوتا ہے. اللہ بھی بالکل ویسی بات کر رہا ہے, تقاضو تمیزو من الغیظ, کہ جب وہ گروہ جہنم کے قریب پہنچے گا, جہنم کے پاس پہنچے گا, اس کے چیخنے کی, اس کے داڑنے کی, اس کے عذابوں کی آوازیں ان کو سنائی دے رہی ہوں گی. یہ کون لیتی لابثین فیہا احقابا, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سرکشی کرتے تھے, نافرمانی کرتے تھے, کفر کرتے تھے, اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آتے تھے. اور جب جہنم کے قریب پہنچتے ہیں, جہنم کیا کہتی ہے, تقاضو تمیزو من الغیظ, جہنم تاک لگا کے بیٹھی ہے, دیکھتے کہ ساتھی جس طرح کوئی جانور لمکاتا ہے, آواز نکالتا ہے, جہنم بھی اس طرح آواز نکالے گی. اور اس کے گھروں میں اور جو اس کے اندر فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہیں عذاب دینے کی, وہ انتظار کر رہے ہیں, وہ تاک میں بیٹھے ہیں. جہنم کی سختی جو ہے وہ آوازوں سے آپ کو دکھائی دے گی. اور یہ جہنم کے اوپر سے لطرمن الجحیم, اللہ سب کو دکھائے گا, ایسا نہیں ہے کہ مومن کو نہیں دکھے گی, سب کو دکھے گی, مومن کو بھی, منافق کو بھی, یہودی کو بھی, مجوسی کو بھی, ہر ایک انسانیت کو جو ہے اللہ دکھانے والا ہے. لطرمن الجحیم, اپنی آنکھ سے دیکھ لو. اب ایک مثال دے کے بات کی وضاحت کرتا ہوں. جب یہ آیت سنی ہے نا حضرت فاطمہ نے, تو کیا سوال کیا, باپ کون ہیں, امام الانبیاء ہیں, معصوم علی خطا ہیں, جن کی سفارش جو ہے اللہ قبول فرمائے گا, ان سے جو ہے ان کا لفظ ذکر. حضرت فاطمہ سوال کرتی ہیں, اے میرے بابا جان, کل قیامت کا دن ہوگا, کل قیامت کے دن کیا آپ اپنے لفظ ذکر فاطمہ کو یاد رکھیں گے, کل قیامت کے دن آپ اپنے لفظ ذکر فاطمہ کو یاد رکھیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اے فاطمہ میری لفظ ذکر, کل قیامت کا دن ہوگا, کل صراط کا وقت ہوگا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, میں کل قیامت کے دن اے فاطمہ تجھے یاد نہ رکھ سکوں گا. یا جہنم کو سامنے لایا جائے گا, جہنم کو نیچے رکھا جائے گا, کل صراط کا وقت آئے گا, ہر ایک کو گزرنا ہے, ہر ایک کو, بڑے سے بڑے ولی بھی گزر رہے ہوں گے, امام بھی گزر رہے ہوں گے, شہید بھی گزر رہے ہوں گے, حافظ بھی گزر رہے ہوں گے. اللہ کے پیارے نبی سے سوال کرنے والی ان کی لاکھ لے کر فاطمہ سوال کر رہی ہے, کیا سوال کر رہی ہے, اے اللہ کے پیارے نبی, اے میرے بابا جان, اور قیامت کا دن ہوگا, اور قیامت کے دن آپ اپنے لفظ لے کر فاطمہ کو یاد رکھیں گے؟ کہا, نہیں فاطمہ, ایک عمل عمل کر کے لے کے جانا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن تجھے یاد نہ رکھوں گا, تیرے کام نہ آؤں گا. یاد رکھیے, یہ جہنم کس کے لیے ہے, یہ جہنم چیز کیا ہے, لابثین فیہا احقابا, یہ سرکشوں کے لیے بنائی گئی ہے, عذاب دینے والی چیز ہے, اس کی گرمی کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے. انھا لغوا نفاتا للشبا تدعو من ادبر وتولى, جب یہ جہنم جلانے کے اوپر آئے گا, گی, تمہیں جلا دی جائے گی, یہاں تک کہ تمہارا گوشت جل جائے گا, تمہاری ہڈیاں جل جائیں گی. نار اللہ موقدہ, اس کی تپش اور اس کی حرارت تمہارے سینوں میں داخل ہو جائے گی. پھل کہتے ہیں دل کو, نار اللہ موقدہ, پھل تمہارے سینے اس کی تپش محسوس کریں گے. یہ ہے جہنم. اس جہنم کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے, یوم تقول لجحنم هل امتلأت وتقول هل من محیص. قیامت کے دن یہ تم سے سوال کرے گا, اللہ آج تو بھر گئی ہے, پوری ہو گئی ہے, ابھی بھی تجھ میں کوئی جگہ ہے, ابھی بھی تیری کوئی خواہش ہے, کیا کہے گی؟ هل من محیص, ابھی نہیں بھری, ابھی پورا نہیں ہوا, ابھی اللہ ان سرکشوں کو لے کر آ جس نے دنیا کے اندر بغاوت کی تھی, جس نے تیرا نام لینے سے انکار کیا تھا, تیرے آگے بیٹھے نے سے انکار کر دیا تھا. اللہ تلا ہر میں تیار ہوں, میرے آداب تیار ہیں, میں ان کے کھانے کے لیے, ان پہ چھپٹنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے جہنم, لبد اور ابن الجحیم, جسے ہر ایک کرے دیکھنا ہے, ہر ایک کرے اس کی سختیوں کو دیکھنا ہے, پھر کون ہے, پھر جنت کو لے کے آیا جائے گا. اللہ بہت اچھے انداز میں, خوبصورت انداز میں, وَأُدْخِلَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, جنت کو کیش کے لے کے آیا جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے خالی تم جہنم نہیں دیکھو گے, میں اپنے متقی مندوں کو جنت بھی دکھاؤں گا. وللمتقین, متقین کے لیے کیا ہے, وأدخلت الجنة, بہت قریب کر دی ہے اللہ نے جنت کو. متقین, متقیوں کے لیے, متقی کون لوگ ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. متقی کون ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, جن کے دلوں میں اللہ کا خوف آتا ہے. اللہ نے انہیں مہلت دی, وقت دیا, کیا کرتے ہیں, اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں, اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں. متقی وہ ہیں, کیا ہیں, جنہیں وقت ملتا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں. اور آج الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی, اپنی زندگی کے ایک حصے کے اندر اللہ نے ایسا موقع بھی عطا فرمایا کہ جب ہم سورہ قاف کی آیت نمبر 32-37 سن رہے تھے, اس کی تفصیل کو سمجھ رہے تھے. الحمدللہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, وَأُدْخِلَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, کہ متقین جو ہیں وہ جانتے ہیں, غیر بعید, جنت بہت قریب ہے. متقین کو پتا ہے جنت بہت قریب ہے. آج مسلمانوں کا سب سے بڑا میں مسئلہ بتاتا ہوں کہ کیوں یہ مسلمان غافل ہیں, ان کے دلوں میں کیوں اللہ کی یاد نہیں ہے. اللہ جو ہے خود قرآن میں ان کے راز کو فاش کر دیتا ہے, یہ کہہ کے, بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ باخرة تمنى ان يفعل بها فاقرة. اللہ کہہ رہا ہے کل قیامت کے دن کی بات نہیں, اللہ نے دنیا میں بتا دیا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے, تمہارا معاملہ کیا ہے, کلا بل تحبون العاجلة, جو تم حاضر ہے اس کو دھیان دیتے, بائک پہ تم کیا نہیں کرتے, غائب کو اکثر ایمان نہیں لاتے, حاضر پہ ایمان لاتے ہو. اس دنیا کی محبت میں کل بل تحبون العاجلة, دنیا کی محبت تمہارے دل کے اندر ہے, دنیا کی محبت کو تم پانا چاہتے ہو, اس کے اندر لگے ہوئے ہو, اسی کے اندر. وذرون الآخرة, اور تم نے آخرت کو پیچھے رکھ دیا. اللہ کو پتا ہے کہ آج تمہارے دلوں کی کیفیت کیا ہے, معاملہ یہ ہے کہ تم مال کے پیچھے مارے جاتے ہو, اولاد کے پیچھے مارے جاتے ہو, ہر چیز کے پیچھے تم بھاگے جا رہے ہو, کیونکہ تم جانتے ہو یہ جلد ملنے والی ہے. میں محنت کروں گا مجھے یہی پیسہ مل جائے گا, میں محنت کروں گا مجھے یہی رزلٹ مل جائے گا. بات تو یہ ہے, ذرا سوچیے, فکر کیجیے, آج دنیا جو ہے کہاں پہنچ رہی ہے, چاند پہ پہنچ رہی ہے, لیکن دل کی دنیا کو اجاڑ دیا. کیوں اجاڑ دیا, کیا وجہ تھی, دنیا کے اندر تمہیں یہ بات کی فکر ہے کہ میں اچھے سے اچھا گھر بنا لوں, اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت بلا لوں, اچھے ریلیشن شپ قائم کر لوں, کوئی مال اور دولت قائم کر لوں. اللہ کہہ رہا ہے وَذَرُونَ الْآخِرَۃ, تم نے آخرت کو پیچھے چھوڑ دیا, تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ تمہیں جنت کا گھر مل جائے, جنت کے اندر ایک اچھا گھر مل جائے. کیا ہے, کل قیامت کے دن تمہیں گھر کی فکر نہیں, تمہیں دنیا کی گھر کی فکر ہے, تمہیں دنیا کے اندر اپنے دوست عزیز ہیں. اور قیامت کے دن جنت کے دوست عزیز نہیں ہیں, جو تکیے لگا کے ایک دوسرے سے کلام کر رہے ہوں گے. سورہ رحمان سب نے پڑھی ہے, اس کے بعد آگے چلتا ہوں. کیا بات ہے, تمہیں اپنے بیوی اور بچے بڑے عزیز ہیں, اور قیامت کے دن ان کا ساتھ نہیں جاتے ہو. کیوں نہیں جاتے ہو, اللہ نے تو بار بار تمہیں مقصود بنا کے یہ بات کہا تھا. کیا کہا تھا, کہ اپنی جان اور اپنی اولاد کو کس سے بچا لینا, جہنم سے بچا لینا. وقولتها الناس والحجارہ, کہ ہم نے جو ہے ان کو کس چیز کا اینکر بنایا ہے, جہنم کا اینکر ہم نے اس کو بنایا ہے. کل قیامت کے دن جہنم پکارے گی, کیا کہے گی, حل میں مزید, اللہ تم نے خود کہا تھا یہ میرا اینکر ہے, اس کے ذریعے سے تو میری بھوک کو مٹانے والا ہے, حل میں مزید مجھے اور زیادہ دیا جائے. تو کیا بات ہے, منتقین جو لوگ ہیں ان کی فکر کس طرف ہوتی ہے, ان کی فکر آخرت کی طرف ہوتی ہے, دنیا کے پیچھے نہیں. کل آپ جو ہے کون لاجلا, دنیا کی محبت نہیں رکھتے, لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم دنیا کی محبت کو رکھتے ہیں, اپنے دلوں کے اندر دنیا کی محبت کو رکھتے ہیں. اگر آپ میری بات یقین آ جائے آپ کو کہ جنت بہت قریب ہے, بس آنکھ میری لگنی ہے, ابھی موت آنی ہے, جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا, جنت کے لباس پہنا دیے جائیں گے, جنت کی خوشبو مل جائے گی, پھر یقیناً آپ اللہ کی طرف آؤ گے. کیا بات ہے, لتا ربن الجحیم, آپ کو یقین ہے, آپ کو بھروسہ نہیں, آپ جانتے ہی نہیں, بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں, آپ کے دل اس طرف آتے ہی نہیں. آگے اللہ نے کہا تھا, ہذا یہ جو جہنم ہے, ما توعدون لكل ابواب حفیظ, کا قیامت کے دن اللہ بلائے گا جنتیوں کو, سب کو بلائے گا, کہے گا جب اللہ تعالیٰ مانگا جائے جہانہ کو دکھا دیا جائے گا, کافر سرکش اور جتنے بھی اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہیں اس کے اندر مبتلا ہو جائیں گے, اور جب انہیں جنت دکھائی جائے گی پھر اللہ کہے گا ہذا ما توعدون, یہ ہے وہ جنت. دنیا کے اندر قرآن کے اندر سورہ رحمان کے اندر سورہ یاسین کے اندر بہت خوب وضاحت فرمائی تھی اپنی جنت کے اندر, آج ما توعدون, آج دیکھ لو یہ ہے جنت, اس کو دیکھ لو, لتاربن الجحیم, جس طرح جہنم کو دکھایا گیا, آج اللہ کیا کہہ رہا ہے, آج ما توعدون لکل ابواب حفیظ, ہر اس شخص کو اللہ جنت دکھانے والا ہے جو کون ہے, پرہیزگار ہے, جو پابند ہے, جو اللہ کی شریعت کو ماننے والا ہے, اللہ دکھائے گا, یقین دلائے گا, دنیا کے اندر جیسے یقین دلاتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہمارا اٹھائے نا, اشارہ بھی نہیں نا, ہاتھا کہتے ہیں اشارے کے لیے, جہاں پہ ہاتھ پہنچو پہ ہاتھا رکھتا ہے, ہاتھ ہمارا تو اٹھائے نا, یہ دیکھ لو یہ تو ہماری جنت ہے, جس کے لیے بالکل اللہ کہہ رہا سب کو دکھائے گا, کسی کو بھی نہیں کہے گا, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا دنیا کے اندر سب کیا کہتے ہیں, اور جہاں اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا, جانوں کو دیکھا نہیں دیکھا, جنت کو یہ سب خیال ہے نہیں, اللہ نے بتا دی جنت ان کو دکھائی جائے گی, من خشی الرحمن, جو اللہ سے ڈر گئے اللہ سے ڈر گئے, رات کا ایک حصہ آیا, رات میں سو رہے تھے, خیال آیا کہ اللہ جو ہے پہلے دنیا کے آسمان کے اوپر آگے دلا لگا رہا ہے, مستقبل کون ہے جو بخشش کا جو ہے لینا چاہتا ہے, کون ہے جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے, دل کے اندر کون ہے خیال پیدا ہو گیا, یقیناً اللہ بالکل برحق اور سچا ہے, اگر اللہ مغفرت دے رہا ہے, نرک گرم بستروں کو چھوڑتے ہیں, دو رکعت کے لیے اٹھ جاتے ہیں, وضو کرتے ہیں, مصلی میں کھڑے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, یقین تھا نا, نیند کو چھوڑ دیا, نرم گرم بستر کو چھوڑ دیا, بیوی بچوں کو چھوڑ دیا, جانتے ہیں کہ میرا مالک آ کے نیلا لگا رہا ہے, حل من مستغفر, کہ میں معاف کرنے والا ہوں, کون ہے جو مغفرت طلب کرتا ہے, اور کے فوراً کھڑے ہوتے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, اللہ سے مجھے ہی معاف نہیں کر, تمام مومنوں کو معاف کروا دے, تمام مومنوں کی جو ہے بخشش فرما دے, تمام مومن عورتوں کی بخشش فرما دے, والمؤمنین والمؤمنات, والمسلمین والمسلمات, تمام مسلمانوں کی بخشش فرما دے. یہ وہ لوگ ہیں جس نے کہا من خشی الرحمن, انہوں نے رحمان کو دیکھا نہیں کہ وہ پہلے آسمان پر آیا ہوا ہے, انہوں نے وہ نرا سنی نہیں کہ حل میں مستقبل جو وہ معاف کرنے کے لیے آیا ہے, اس کے باوجود ان کا یقین کیا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب, یہ اس کتاب میں شک نہیں کرتے, لا ریب فیہ, کیونکہ یہ متقین ہیں, یہ ہدایت والے ہیں, یہ پرہیزگار والے, من خشی الرحمن, ان کے لیے ہے, من خشی الرحمن بالغیب, بغیر دیکھے, ایک تو یہ ہے ان کے لیے جنت ہے. اب معاملہ ذرا آپ اور ہمارا کیا ہے, ذرا ذرا بات جو ہے وہ تزکیہ نفس کی بھی کبھی جائے گا. معاملہ کیا ہے, جب ہم رات کو سونے جا رہے ہوتے ہیں شیطان فوراً وار کرتا ہے اور ہم فوراً لیپ ٹاپ نکال لیتے ہیں, ہم فوراً موبائل نکال لیتے ہیں, نیند آنکھوں سے اڑ جاتی ہے, یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہیں, موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں, اور جب وقت ہوتا ہے فجر کے قریب پہنچتا ہے اللہ عالم مستقبل کی آوازیں لگا لگا کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آؤ مغفرت کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. کون ہے جو اولاد مانگے مجھ سے, کون ہے جو رزق مانگے مجھ سے؟ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ شیطان پہ حملہ کرتا ہے, فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں, یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہیں, گوگل کی سرچ پہ لگے ہوئے ہیں, ایک منہ سے استغفر اللہ کا کلمہ نہیں نکلتا, اللہ سے آگے ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں, اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا دل نہیں چاہتا. شیطان نے تمہیں قافل کر دیا. جو وقت تھا جس وقت پر اللہ سے مانگنا تھا, جس وقت کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ قبولیت کا وقت ہے, جس وقت اللہ خود آ کے کہہ رہا ہے کہ بخشش مانگ لو جس نے مجھ سے مانگ رہی ہے, اس وقت کیا کر رہے ہیں ہم؟ گوگل کے اوپر, فیس بک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, موبائل پر, فیس پر. اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ دھتکار دیتا ہے, دھتکار کے کہتا ہے کہ ہم نے تجھے توفیق ہی چھین لی, ہم نے تیرے دل میں مرض پیدا کر دیا, ہم نے تجھے توفیق ہی چھین لی. کیا کہا اللہ؟ توفیق چھین لی. اور پھر اس کی وضاحت بھی فرمائی اللہ نے کہ قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, کہ ہم نے ان کے دل میں ایک ایسا مرض ڈال دیا ہے اور اس مرض میں بڑھا دیا, یہ اللہ کی طرف کبھی لوٹ کے نہیں آئیں گے, یہ اللہ کی طرف کبھی کلا بل تحبون العاجلہ, یعنی یہ کبھی بھی جو ہے اللہ کی طرف لوٹ کے نہیں آ رہے والے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ ہم نے جو ہے ان کے دلوں پہ مہری لگا دی, مہرے لگا دی اللہ کی طرف نہیں لوٹنے والے. ابھی آپ اور میں بھی سوچ لیجیے, ذرا دیکھ لیجیے کیا حال ہمارا بھی ایسا ہو گیا ہے کہ ہماری راتیں جو ہے وہ گوگل اور فیس بک اور موبائل کے اوپر گزر رہی ہیں؟ کیا بات یہ ایسی ہو گئی ہے کہ حیال اللہ کی آوازیں لگ رہی ہیں اور ہم مسجد کی طرف لوٹتے نہیں, ہمارا دل نہیں چاہتا اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا, ہمارا دل نہیں چاہتا اللہ کے آگے رونے کا؟ اگر یہی معاملہ ہے تو سوچ لیجیے بڑا ہی خسارہ ہے, یہ جہاں تو انہیں کے لیے تیار کی تھی جس کے لیے جو سرکش تھے, جو اللہ سے بہت دور ہو گئے تھے, جو غافل تھے, انہیں کے لیے یہ جہنم کو تیار کر کے رکھا تھا. اگر معاملہ ہے تو بہت ہی خراب ہے. اللہ آگے بھی بہت جو ہے وقت جو ہے اتنا نہیں کہ میں تیری تفصیل پر تھوڑی سی بات جو ہے کہہ کے ختم کرتا ہوں اپنی بات کو, کہ اگر یہی معاملہ ہے دل بیمار ہو گئے ہیں تو ذرا سوچیے جب ہمارا دل کوئی ہارٹ اٹیک ہو جائے, ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے, کوئی ہارٹ بند ہو, کوئی بھی پرابلم ہو, ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, دوائیاں کھاتے رہتے ہیں اور اس ٹرائی کو چھوڑ دیتے ہیں, کتنی کیئر کرتے ہیں. ذرا سوچیے کہ ہماری روح بیمار ہو گئی, روحانی کیفیت ختم ہو گئی, دل کے اندر بیماری پڑ گئی اور ہم اللہ کی طرف نہیں لوٹ رہے. حسن بصری رحمہ اللہ یہ جو ہے تابعین میں سے ہیں, ان سے سوال کیا گیا یہ دل کی بیماری کیا ہے, کیا دل کی بیماری؟ انہوں نے چار چیزیں بتائی, چیزیں تو بہت ساری میں بتا سکتا ہوں, چار بتاؤں گا سر. ان میں سے پہلی چیز کیا بتائی, یاد رکھیے گا اس بات کو, دل کی سب سے بڑی بیماری کیا بتائی؟ انہوں نے کہا کہ جب تم اللہ سے امید رکھو توبہ کی اور پھر گناہ کرو, گناہ اس بات کے اوپر کرو کہ اللہ غفور الرحیم, گناہ اس بات کے اوپر کرو کہ اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ بات سننے کے بعد تم کیا کرو, گناہ بھی کرو, اللہ کی ایک صفت کو پکڑ کے میں گناہ بھی کرتا جاتا ہوں اور معافی بھی مانگتا جاتا ہوں. یاد رکھنا کہ تمہارا دل بیمار ہے, تمہارے دل پہ مہر لگ گئی ہے. اور اللہ نے کیا کہا, شیطان پربوا قرین, کہ ہم نے تمہارے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیا, تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آتے, تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ شیطان نے تمہارے دل میں یہ بات ڈال دی ہے اللہ غفور الرحیم ہے, ذرا زنا کر لے اللہ غفور الرحیم ہے, جھوٹ بول لے اللہ غفور الرحیم ہے, ذرا رشتے داری کو ختم کر دے اللہ غفور الرحیم ہے, نماز کو بچا کر لے اللہ غفور الرحیم ہے, دھوکہ دے دے کیا ہے, اس کے بعد سب کچھ کر کے اللہ سے معافی مانگوں گا, غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, بک بک شر و شر. اس کے لیے کیا کہا کہ یہ دل اس کا بیمار ہو چکا ہے, اس کے دل پہ مہر لگ گئی ہے, یہ کبھی بھی لوٹ کر اللہ کی طرف آنے والا نہیں. پھر کہا شیطان پربوا قرین, اور اس کے اوپر اللہ نے شیطان مسلط کر دیا. ایک بیماری, بیماری نمبر ایک کیا تھی, کہ وہ توبہ کی امید بھی رکھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے. بیماری نمبر دو, یہ دل کی بیماریاں ہیں, جس طرح ڈاکٹر بتاتا ہے نا ہارٹ پر, اسی طرح میں بھی آپ کو بیماریاں دکھوا رہا ہوں, اس کے بعد ہم سب اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے کہ ہمارا دل بیمار ہو نہیں. دوسرا یہ کہ علم سیکھتا ہے عمل نہیں کرتا, تابعین کیا بتاتے ہیں؟ اللہ کی قسم اس اتنے اچھے انداز سے وہ سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں جو ہے منہ کو بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ کیا بتاتے ہیں کہ وہ علم تو سیکھتا ہے عمل نہیں کرتا۔ آج حال یہی ہے ہمارا، بڑے اچھے طریقے سے جو ہے ہم بیانوں کو سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں جو مزے کے لیے، کان کے مزے کے لیے، اچھی لگ رہی ہے آواز، اچھا بیان کر رہا ہے، اچھی نالج دے رہا ہے، سیکھتے ہیں چار گھنٹے، پانچ گھنٹے، دس گھنٹے بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں کچھ نہیں پتا، معلوم نہیں کیا بات ہوئی، یہ بھی معلوم نہیں عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اگر ایسا ہی حال ہے، یہی حال ہے کہ صرف قرآن سیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے مزے لینے کے لیے، تو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا دل بیمار ہو گیا ہے۔ اس بیماری کا کوئی علاج ہے؟ وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا۔ اگر یہ حال ہے تو ذرا سوچ لیں، یہاں پہ ہم اس لیے نہیں بیٹھے، اس لیے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ باہر جا کے ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ رزق کھاتا ہے اور شکر نہیں کرتا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ بیماری نے یاد رکھیے گا، میں پوچھنے والا ہوں، رزق کھاتا ہے اور شکر نہیں کرتا اللہ کا، اللہ کا کھاتا ہے اور شکر نہیں کرتا اللہ کا۔ ذرا آپ خود سوچیے، کوئی آپ کو قرضہ دے دے، آپ پہ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی معاملہ آ گیا، فلاں بندے نے آپ قرضہ دے دیا، اس کا قرضہ بھی واپس کر دو گے، اس کے بعد اس کا 10,000 بار شکریہ ادا بھی کرو گے، ان لوگوں کے اندر جاؤ گے، اس کے بعد بھی بتاؤ گے فلاں شخص بہت اچھا تھا، اس نے میرے آڑے وقت میں کام کیا، اس کی وجہ سے میرا یہ کام ہو گیا۔ خدا کی قسم، جب سے پیدا ہوئے اللہ تم پر نعمتیں پہ نعمتیں برسایا جا رہا ہے، کیا تم نے سنا نہیں قرآن کس طرح تمہیں یاد دلا رہا ہے؟ سورہ رحمان کے اندر کیا کہا اللہ نے کتنی بار؟ کا کسی کو یاد ہے کیا کہا سورہ رحمان میں؟ ایک ہی آیت کتنی بار گزری؟ جاری کر دیا، تمہیں چلنا نہیں آیا تھا، تمہاری ہڈیوں کو سیدھا کیا، تمہیں چلنے کے لائق کیا، تم تھوڑے سے بڑے ہوئے اور بڑے ہوئے، اللہ دیکھتا رہا، تمہیں بولنا آ گیا، تمہیں شعور آ گیا، شعور آنے کے بعد تم کیا کہتے ہو؟ اللہ میری دعا کو قبول نہیں کرتا، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرتا، میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اللہ میری سنتا ہی نہیں۔ ایک ایگزامپل دے ہوں، اگر آپ کا کوئی بچہ ہو، آپ کے ذریعے سے دنیا کے اندر آیا، چھوٹا سا تھا، آپ اس کا دودھ کا بھی مسئلہ حل کر رہے ہو، پیمپر کا بھی کر رہے ہو، کپڑوں کا بھی کر رہے ہو، سال گزرے، 2 سال گزرے ہوئے، 6 سال کا ہوا، 8 سال کا ہوا، 12 سال کا ہوا، 12 سال ہونے کے بعد وہ باہر نکلتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ میرے ماں باپ سے ذرا سفارش کر دو، میرے ماں باپ میری دعا نہیں سنتے، میری فریاد نہیں سنتے، میرا مسئلہ حل نہیں کرتے، میری بیوی نہیں بناتے، میرے کپڑے نہیں لاتے، تمہارے ماں باپ برداشت کریں گے؟ جب تمہارے ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے، تم اللہ کے ساتھ شریک کس طرح کرتے ہو؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے تمہیں آسن و تقریب بنایا، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اللہ نے تمہیں نواز دیا ہر نعمت سے، اس کے بعد کیا کہتے ہو؟ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، تمہیں رزق نہیں دیتا، تمہارے مسئلے حل نہیں ہوتے، تمہاری بگڑی نہیں بنتی، لوگوں کے پاس جاتے ہو، بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہو، لوگوں سے مانگتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو آپ سفارش کر دیجیے، آپ سفارش کر دیجیے، آپ سفارش کر دیجیے۔ ذرا بتائیں ماں کے پیٹ میں کس نے سفارش کی تھی؟ بغیر سفارش کے دودھ ملا تھا ماں کے پیٹ کے اندر ہی غذا ملی؟ سفارش کی تھی، 10 سال کی عمر تک کسی نے سفارش کی تھی؟ کہو آپ کی سوچ کو چھوڑیں، کسی ایک جانور کے بارے میں بتا دیجئے کہ جس نے اپنے رزق کے لیے کسی کو وسیلہ جو ہے وہ بنایا، کوئی ایک جانور، کوئی بھی ایک جانور۔ بلی کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ ایک وقت میں 8 بچے ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے کیا ادھر کوئی بلی گئی ہو کسی مزار کے اوپر، اور سے کہا ہو کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، آپ مجھے اولاد دے دیجیے، کیونکہ جانور آپ سے اچھے ہیں، جانور جانتے ہیں کہ دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے، جانور جانتے ہیں کہ یہ رزق اللہ کا ہے، اللہ دینے والا ہے، بات صرف اتنی ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ حسن بصری نے وضاحت فرما دی، اللہ کا رزق کھاتے ہو اور اس کے بعد اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یاد رکھو، اگر تم نافرمانی کرو گے، شکر کر نہیں کرو گے، تو معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا میں رزق کو چھین لوں گا۔ جب بات تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تو کون رزق کو چھین رہا ہے؟ اللہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہے، میں تمہاری جو ہے اولاد کو چھینتا ہوں، میں تمہارا رزق چھینتا ہوں، میں تم پر پریشانی ڈالتا ہوں، یہی ہے مسئلہ، میں تمہیں دیتا ہوں، جاؤ اب تم کر سکتے ہو، کر، کوئی کچھ کر سکتا؟ کوئی کچھ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ اب آپ کو وضاحت فرما دوں, کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ سفارش جو ہے بلیوں کی قبول کرتا ہے, اللہ نے کوئی کمٹمنٹ دیا ہوا ہے بلی کے ساتھ, ٹھیک ہے بلی ہے, یہ تو اللہ کے اختیار میں نا, کسی کی ضروری تو نہیں جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اسی کی سنیں, اس کا کوئی کمٹمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ان الذین ایمان والوں میں کثیر من الاحبار والرمان یاقلوا بالباطل, ایمان والوں ذرا ہوشیار ہو جانا, خبردار ہو جانا, کن کو سے ان الاحبار, یہ جو متوقع ہیں نا, یہ جو مولوین ہیں نا, ان سے ذرا ہوشیار ہو جانا. اللہ کیوں ہوشیار ہوئے, یہ کیا کرتے ہیں, لیاقلوا بالباطل, وہ تمہارا مال جو ہے غلط طریقے سے کھاتے ہیں. اللہ نے تو پہلے ہی ہمیں قرآن کے اندر بتا دیا تھا یہ کیا کرنے والے ہیں, یہ مطلب بھی یہ صوفی یہ مولوی, ان میں ایک ایسا گیہوں پیدا ہو جائے گا, لیاقلوا, جو تمہارا مال لائے گا بالباطل غلط طریقے سے, اور کیا کرے گا اللہ, پھر وہ تمہیں دور کر دے گا, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ سے دور کر دے گا, تمہیں مہلت بھی نہیں ملے گی مغفرت کی, تم سمجھتے رہو گے کہ یہ نیکی ہے, لیکن اللہ نے وضاحت فرما دی ہے اس بات کی بھی. میں اپنی آیت کی طرف سے آتا ہوں, بات کیا تھی, موضوع کیا تھا میرا, اللہ کیا کہہ رہا ہے, من خشی الرحمن بالغیب, اللہ کو جنت عطا فرمانے والا ہے جس نے جنت کو نہیں دیکھا تھا, اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا تھا, قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا تھا, اللہ کو اس کو جو ہے جنت عطا فرمائے گا اس بات پہ, بالغیب وہ بغیر دیکھے ایمان لے کر آیا تھا اللہ پہ, وجاء بقلب منیب, اور اس کا دل کیا تھا, لوٹنے والا تھا, توبہ کرنے والا تھا, اللہ سے ڈرنے والا تھا. آپ کو بیماری پتہ چل گئی, پہلی بیماری کیا تھی, وہ گناہ کرتا تھا توبہ کی وجہ سے, پھر توبہ کا راستہ کھلا, دوسرا کیا تھا, رزق بھی کھاتا تھا اور کیا نہیں کرتا تھا, شکر نہیں کرتا تھا. تیسری چیز کیا تھی اس کے اندر, یہ جب موت ہو جاتی تھی, میت ہو جاتی تھی, نصیحت نہیں کر رہا تھا, دفنا رہا تھا, وہ جا کے اپنے ہاتھوں سے دفنا رہا ہے, قبر میں بھی اٹھا رہا ہے, اس کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں, سب کچھ معاملہ ہو گیا, مٹی بھی ڈال رہی ہے, معاملہ کیا ہے, دفنانے کے بعد بھی, قبر اس سامنے کھڑے ہونے کے بعد بھی دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں, تمہارا بزنس کیسا ہے, تم نظر نہیں آئے, بلا جگہ پر نہیں تھے, ادھر تمہیں یاد نہیں آ رہا, جس کے دل کی یہ کیفیت ہو جائے کہ قبرستان کے اندر بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اور اس حقیقت سے غافل ہو جائے کہ ایک دن اس کو بھی مرنا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, قبرستان جایا کرو, یعنی کہا قبرستان خراب جایا کرو, لیکن کس ریزن سے جانا ہے, اس لیے جانا ہے کہ تاکہ تم اپنی موت کو یاد کرو. اب حال آپ دیکھ لیجیے, بیماری کی تیسری وجہ کیا ہے کہ اپنے مردوں میں دفناتے ہیں, اس کے بعد نصیحت حاصل نہیں کرتے, کیفیت تاری ہی نہیں ہوتی, سوچ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے, مرنے کے بعد جو ہے قبر کے سوالات ہیں, محشر ہے, میدان ہے, جنت ہے, جہنم ہے, مسئلہ کیا ہے, کل عمل تو ہے گون العاجلہ, ہم نے جو دیکھا, جو ہمارے سامنے تھا, جو نظر آیا, جو جلدی ملنے والا تھا, اس کی محبت کو دل میں بٹھا لیا ہے. اگر حال یہ ہے تو یاد رکھنا کہ تمہارے دل کیا ہیں, بیمار ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے آگے, اللہ کہہ رہا بچہ ابھی قالب منیب, یہ تو جنت سب کو ملنے والی ہے, جو ایسا دل لے کر آئیں جو بار بار توبہ کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ سے ڈرنے والے, آدھا ماتھو ادونا کاٹے کا, یہ ہے جنت, بکلی اواب حفیظ, ہر پرہیزگار کے لیے ہے. پھر آگے کیا کہا, من خشی الرحمن, پرہیزگاری کی جاتی کہ بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لے کر آ رہے تھے, نمازیں پڑھے جا رہے تھے, آگے کیا کہا, وجہ ابل پہ منی گناہ ہو جاتے, ہر شخص سے ہوتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے, پھر یہ لوٹنے والے ہیں, توبہ کرنے والے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں, پھر کے لیے اصل میں موضوع ہی یہی تھا کہ بیماری کا علاج کیا تھا, بیماری کا علاج کیا تھا, توبہ کرنا, سبحا اللہ سے ڈرنا, اللہ سے جو ہے توبہ کرنا, اللہ کی طرف لوٹ جانا, یہ ہے عقل. اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو تمہارے دل مردہ ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دل سیاہ ہو جاتے ہیں, کالے ہو جاتے ہیں, پھر مہر لگ جاتی ہے. صحابہ نے پوچھا, اللہ کے نبی یہ دل سیاہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ گناہ کرتا ہے, اس کے دل کے اوپر جو ہے ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, پھر ایک نقطہ لگ جاتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, اس طرح پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. جب کالا ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی, یہ اللہ کی طرف نہیں لوٹ سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ معصیت کے اندر, شرک کے اندر اور بیماری کے اندر اتنے موقع مبتلا ہو گئے. ذرا آپ سوچئے کون کون سی بیماری ہے. حسد دل کی بیماری ہے, زنا دل کی بیماری ہے, شرک دل کی بیماری ہے, اور یہ ہنگامی بھی دل کی بیماری ہے, اللہ سے بغاوت بھی دل کی بیماری ہے. ساری کی ساری چیزیں اٹھا کے دیکھ لیجیے, ریاکاری بھی دل کی بیماری ہے, جھوٹ بھی دل کی بیماری ہے, تمام کے تمام بیماریاں اگر ہمارے اندر ہیں, ذرا سوچئے ہمارے دل تو مردہ نہیں ہوگا. یہ وہ دل تو نہیں جو واپس لوٹتے نہیں. یہ کہنے کا ہے قرآن کے اندر کیا تھا, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, کہ ہم نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے. یہ گناہ بھی گناہ کرتے ہی جائیں گے, بغاوت پہ بغاوت کرتے ہی جائیں گے, یہ پڑھتے ہی جائیں گے اپنے معاملے کے اندر کیا ہوگا. فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے مرض ہی بڑھا دی, اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. اٹھا کے دیکھ لیجیے, تزکیہ نفس کر لیجیے, اللہ کو کون سا دل چاہیے. پتہ آنا کے دن اللہ نے کیا کہا, الیوم لا ينفع کوئی فائدہ نہیں دے گی, ینفع کوئی فائدہ نہیں دے گی, المال والبنون کوئی بھی چیز تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی, لیکن دے گی کیا, عطا اللہ اللہ کی طرف سے جو تمہیں عطا کیا, بقلب سلیم صاف اور شفاف, جو دل تمہارا ہے یہ تمہارے کام آنے والا ہے. معاملہ دل کا کیا ہے, انبیاء آئے کس کے اوپر کام کیا, دماغ پہ کام کیا, جسم پہ کام کیا, آنکھ پہ کام کیا, تمام انبیاء آئے دل کے اوپر کام کیا. یہ مین ہے, یہ سینٹرل ہے, اس سے ملنے والا ہے تمہیں جو ملنے والا ہے. اگر دل پاک ہے صاف ہے تو پورا جسم بھی پاک ہے. اگر دل کے اندر بیماری ہے, دل بیمار ہو گئے ہیں, تمہارا معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے, تو پورا کا پورا جسم بھی پاک ہے. اللہ کہہ رہا ہے مخلصین الدین, اللہ کے ساتھ مخلص ہو جانا, اللہ کے ساتھ خالص ہو جانا, اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں کرنا, عبادت کرنا تو خالص کرنا, دل کو پاک رکھنا تو خالص کرنا. تو یہ سارا معاملہ ہے. ہم آج تزکیہ نفس کر لیتے ہیں, اگر معاملہ ہمارا یہ ہے تو بڑا ہی خسارہ ہے. کیوں ہے, کیونکہ جہنم تاک میں بیٹھی ہے کن لوگوں کے, جن کے دل سیاہ ہیں, کالے ہیں, گناہ کرتے ہیں, اللہ کی طرف آتے نہیں, اور بیماری بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ اللہ نے ان کی مثال بھی قرآن کے اندر بول دی, کل انعام کہہ کے گبارا ہے. لال اسلام نبی ہا, ان کو سنایا جاتا ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں, پھر دیکھا جاتا ہے لیکن ایمان نہیں آتی. یہ لوگ کل انعام کہہ کے اللہ نے گبارا ہے. اگر معاملہ یہی ہے تو یاد رکھیں, لا یذوقون فیھا احقابا, لا یذوقون فیھا بردا ولا شرابا. کیا ہوگا, کل قیامت کا دن ہوگا, کل قیامت کے دن انہیں لایا جائے گا جہنم کے اندر. جہنم کے اندر لا یذوقون فیھا احقابا, لا یذوقون فیھا بردا ولا شرابا. کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, جو کھانے کے لیے ہوگا اس میں ذائقہ نہیں ہوگا, جو پینے کے لیے ہوگا اس میں ذائقہ نہیں ہوگا. الا حمیما وغذاقا. قرآن جو ہے یہی سورت میں نے نماز میں پڑھی تھی کہ ان کو پلایا جائے گا. کیا پلایا جائے گا, ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. جب ان کے جسم کے اندر داخل ہوگا تو ان کی اتریوں کو پاڑ دے گا. اور پیپ, پیپ اور خون, وہ جو تم گل رہا ہے جسم, اس کے اندر سے جو پیپ اور خون نکل رہا ہے وہ غلاظت تمہاری, جو گناہوں کے اندر تمہارا جسم بن گیا تھا اللہ اسے مٹا رہا ہے. اور وہی خون کہہ رہا ہے کہ تمہیں پیپ, یہی تم لے کر آئے تھے ہم, اب یہی تم پیو. یہ کون لوگ تھے جن کا دل صاف نہیں تھا, جن کے دل کے اندر بیماری تھی, جو اللہ کی طرف لوٹتے نہیں تھے, ان کے لیے کیا کہا, جزا وفاقا. خوب آسانی تمہیں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ہے پورا پورا بدلا. یہ ہے ان جہنم کا مرصاد لفاظین ما بالا بسینہ فیہا احقابا, لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, الا حمیما وغساقا, جزاء وفاقا, جزاء وفاقا, جزاء وفاقا. یہ ہے وہ بدلا, یہ ہے وہ دین. کوئی ہم ظلم نہیں کر رہے, دنیا میں وقت دیا تھا, مہلت دی تھی, اللہ کو سجدہ کر لو, قرآن کو پڑھ لو, علم کو سیکھ لو, اللہ کی طرف لوٹ آؤ. کیا کہا اللہ نے کہ آج کے دن ہم تم پہ ظلم نہیں کر رہے, بلکہ ہم کیا دے رہے ہیں, پورا پورا بدلہ. ہم نے کہا تھا کہ ہمیں دل چاہیے, بقلب منیر, دل چاہیے صاف ستھرا, گناہوں سے پاک ہو. کوئی گناہ لے کر نہ آیا ہوا, تم وہ نہیں لے کر آئے, ہم تم پہ ظلم نہیں کر رہے, بلکہ یہ کیا ہے, یہ تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے قبول اور منظور فرمائے, اور آپ کو توفیق دے اس بات پر عمل کرنے کی. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا ورحاب همومنا وغمومنا وسائقنا وذليلنا الى جنة فإذا جنك جناتك نعيم. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس قرآن کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے کانوں کا نور بنا دے، ہمارے سینے کا نور بنا دے، اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ فیدہ جنہ کا جنات النعیم، جنات النعیم کا سوال کرتے ہیں۔ تو اب جو ہے بات، اب جو میں نے درس دیا اس کے متعلق کچھ سوالات آپ سے کیے جائیں گے۔ آئی کیو چیک کرنا ہے، اس کے بھائی کا آئی کیو جو ہے وہ بہت بہت زیادہ اچھا ہے۔ میں نے ابھی بات کا آغاز کس صورت سے کیا تھا، کون بھائی بتا سکتا؟ ماشاء اللہ، آپ کیا یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سی آیت سے کیا تھا؟ جو آپ کا دل چاہے۔ اچھا، اس کے بعد سیکنڈ ریفرنس میں نے کس چیز کا دیا تھا؟ آپ اگر اس دوسرے بھائی کو بھی موقع دیجیے، دوسری صورت کے بعد میں کون سی صورت کا ریفرنس دے کے جس کی میں نے تفصیل بیان کی، کوئی بھائی بتا سکتا ہے وہ کون سی صورت کی تفصیل میں نے بیان کی اور آیت نمبر کیا تھا؟ سورہ کا آیت نمبر، ہاں جی ماشاء اللہ، سارے سب کا سب کوئی سو نہیں رہا تھا، ماشاء اللہ ساری جا رہے۔ اچھا، میں نے ایک سورت جو ہے وہ تلاوت فرمائی تھی جس کے اندر میں نے ایک ریفرنس بھی دیا تھا کہ وہ دھاڑے مارتی ہے، پکارتی ہے، ٹاپ میں بیٹھتی ہے، دھاڑے مارتے ہیں۔ نہیں، سورہ رحمان میں میں نے کہا تھا کہ جہاں لوگ چیخیں مارتی ہے، انتظار کرتی ہے، دھاڑے مارتی ہے۔ اچھا، وہ کون سی سورت ہے جس کا میں نے بار بار تذکرہ کیا کہ اللہ نے بڑی ہی تم پہ رحمت فرمائی ہے، بڑی رحمت فرمائی ہے؟ کچھ بات نے بتایا، ہاتھ تو ٹائی ہے، آ جائیے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ سب نے سیکھا ہے، سب بھائیوں کو ریفرنس یاد ہو رہے ہیں کہاں کہاں سے میں نے کیا بات کیا، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب تھوڑا سا ایک چھوٹا ریفرنس اگر آپ سے میں کروں، مجھے بچہ سمجھ لیجیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں معلوم ہے، ہاتھ اٹھائے گا، آپ بتائیں، بتائیے اللہ ہر جگہ، اگر سے ہر جگہ ہے تو آپ کو کچھ دلیل معلوم ہے؟ اور کوئی بھائی جواب دے سکتا ہے؟ اللہ شہر کے نزدیک، اور اب میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نظر میں کہہ رہا تھا رحمان علی العرش استوا، کہ رحمان جو ہے وہ عرش پر ہے۔ اس کا دوسرا ریفرنس جو ہے سورہ جو ہے بقرہ کے اندر آیت کرسی میں کہا وسیع کرسی السماوات والارض، میری ایک کرسی ہے جس کے اوپر میں مستوی ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں نے بڑا دلائل دیا تھا اپنے درس کے اندر، کیا کہا تھا کہ اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے، پہلے آسمان پہ کہاں سے آتا ہے؟ وسیع کرسی السماوات، اس کی کرسی ہے آسمانوں کے اوپر جس کے اوپر وہ مستوی ہے۔ پھر وہ کہاں آتا ہے؟ دنیا، وہ دنیا کے اوپر آتا ہے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ حل میں مستقبل بیان کیا تھا نا، تو اللہ کہاں پہ ہوا بھائی؟ کہاں پہ ہوا آپ کو پتا؟ اللہ عرش پر، عرش پر۔ اور دوسرا کوشچن جو ہے وضاحت کے لیے بتا دیتا ہوں، اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو جگہ اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، سب مانتے ہیں، کہیں پہ مندر ہے، کہیں پہ چرچ ہے، کہیں پہ جو ہے وضو خانہ ہے، کہیں پہ، اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے ہم کیسے تصور کرتے ہیں؟ ہم مسلمان ایسا تصور نہیں رکھ سکتے کہ اللہ کے مندر میں بھی ہے، اللہ کے وضو خانے کے اندر بھی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بہت ہی ادب والا ہوں، مجھے کدھر بیٹھنا ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے، کہیں بیٹھ سکتا ہوں پھر میں؟ کس طرح بیٹھوں؟ چلو چھوڑو، بیٹھنے کا چھوڑو، مجھے دھوکا ہے، کدھر دھوکوں اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جو ہے عرش پر ہے, لیکن اپنے علم کے اعتبار سے, اپنے علم کے اعتبار سے اس کی اہمیت کیا ہے, میرے قدرے کے آغاز میں کیا تھا, اس نے اپنے علم میں کسی کو بھی شامل نہیں کیا. اللہ سمیع ہے, کیا ہے اللہ؟ سمیع, سننے والا ہے. ہم بھی سنتے ہیں, اللہ بھی سنتا ہے. اللہ کا سننا ایک ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کروڑوں لوگوں کی دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے, اس کے علاوہ چرند اور پرند کی بھی سنتا ہے, اس کے علاوہ جو مچھلیاں ہیں سمندر میں ان کی بھی سنتا, صرف سنتا بھی نہیں بلکہ عبور بھی کرتا ہے. یہ وہ سمیع ہے. تو جب اس کا سننا ایسا ہے تو دیکھنا کیسا ہوگا؟ کیا آپ کو اس کو دیکھنے کے لیے دنیا کے اندر آنا پڑے گا؟ کیا اس کو شہر کے قریب آنا پڑے گا؟ نہیں, جب آپ کا دل دھڑکتا ہے, اس کی دھڑکن کی آواز اللہ عرش پہ سنتا ہے, اتنا ہوا علیم و بیداد ہے خضر, جو خیال آپ کے دل میں آتا ہے وہ بھی اللہ عرش پر. تو ایک بھائی جو ہے اچھا, اب میں آپ سے کچھ بیماری کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس کے اوپر میرا پورا درس بن گیا. درس کیا تھا, کون سی بیماریاں تھیں؟ چار بیماریوں کے بارے میں بتایا, ماشاء اللہ, اور ہاں جی ماشاء اللہ جی, اچھا پوری بھائی یہ بتا سکتا ہے کہ عیسائیت کا مطلب کیا ہے؟ وَعَدِي اللَّهَ وَرَسُولَ وَلَا تُطِعُوا أَمْرَهُمْ, سورة محمد. وَعَدِي اللَّهَ, ہاں جی, اور وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ بَاطِلٌ ہو جائے گا. کیا کہا آپ نے؟ عمل باطل ہو جائیں گے. تو اللہ نے ایک اور چیز ہمیں بتا دی, عمل کا ایک دائرہ بھی بتا دیا کہ عبادت کے اندر کیا کرنا, وَعَدِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تُطِعُوا أَمْرَهُمْ, کہ اگر تقاط کرنی ہے تو وہ اللہ کی کرنی ہے صرف, اور اس کے رسول کی کرنی ہے. اس کے علاوہ تم امام کی کرو, کسی کی بھی کرو, وہ امام ہو, وہ ولی ہو, کوئی بھی شخص ہو, اللہ نے شک لگا دے گا بولا تو کیا ہمارے کو, اطاعت اللہ کی کرنی ہے, اس کے رسول کی کرنی ہے. اس کے علاوہ بولا تو کیا ہمارے کو, ان کے امالوں کو برباد کر دیا جائے گا. پورے آئیں گے اور ان کے چہرے تھکے ہوئے ہوں گے عبادت سے. وہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے عبادت سے تھکے ہوں گے؟ وہ یہ عبادت کر کے کل قیامت کے دن اللہ کے آگے حاضر ہوگا, اس کا چہرہ ذلیل ہوگا, اس کا چہرہ تھکا ہوا ہوگا, اس کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی. کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو عبادت تو کرتے تھے لیکن معاملہ کیا تھا, اللہ کے نبی کے طریقے پہ نہیں تھا. اللہ کے نبی نے کہا بلو کما رائی تم انسلی, نماز ایسے قائم کرنا جس طرح مجھے قائم کرنے کے دکھا. کس طرح پڑھنی ہے نماز؟ ہاں, نماز ایسے قائم کرنا جیسے مجھے قائم کرتے ہوئے دکھا. تو آپ بتائیے, آپ نماز کے اللہ کے نبی کے طریقے کے اوپر پڑھ لیں, اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو بہت مبروک ہے, آپ کے لیے جنت کی ضمانت ہے. اور نہیں پڑھ لے وہ تو ہمارے کو قیامت کے دن تمہارے اعمالوں کو برباد کر دیا جائے گا. عامل الناصبہ, ان کے چہرے تکے ہوئے ہوں گے عبادت کے, نفسر نارن حامیہ, اور پوری کے لیے جو ہے جہنم کی آگ کو بڑھایا جائے گا. اس کو مین عین مین عالیہ, ذرا سوچیے عبادت کے بعد بھی جہنم کی آگ. تو پھر کیا ہوا, موضوع کیا ہوا, کہ آئیڈیا سے بن جانے لگی ہے. دنیا میں سب کی بات سوچ سکتے, میری بھی, ان کی بھی, ان کی بھی, اور نہیں چھوڑ سکتے تو کس کی بات, کس کی نہیں چھوڑ سکتے؟ اچھا جو میں نے آیا تبھی ابھی بیان کی, کوئی بھائی کو یاد ہے کون بتا سکتا ہے؟ آپ کی بات, آپ بتائیے. آگے اور آپ تو کیا ہمارا کو اچھا, تو یہ مجھے بھائی بتا سکتا ہے کہ وہ واپس جو ہے وہ اللہ کی طرف کیوں نہیں لوٹتا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ مہر مار دیا. تو سارے اپنے اس کو یاد ہے, دل پہ نقطہ لگا دیا. کون لوگ تھے؟ عمل کس کے مطابق تھا؟ بیماری کے مطابق تھا. مسئلہ کیا ہے, آپ کو ایک بات کی بھوکے کے بعد آئیے تو وضاحت کرتا چلوں, ضروری ہے وضاحت کرنا. معاملہ کیا ہے, آپ سسرے کے بارے میں جانتے ہیں, سسرا کے نام عظیم ہے, معلوم ہے نا؟ اس کے اوپر ہی جنت بنائی جہنم بنائی اور شیطان کو مربوط قرار دے دیا. اللہ نے جو ہے دنیا کے اندر اتار دیا اور ایک مہلت سجدے پہ ہی ہوا تھا, سجدے ہی معاملہ کہاں اچھا عمل ہے, اللہ دعا کو قبول کر رہا ہے. کئی نماز میں دو سجدے کیوں کرتے, تین کر لیا کرو, چار کر لیا کرو, پانچ کر لیا کرو, اچھا عمل ہے, اچھا عمل ہونے کے باوجود کیوں نہیں کرتے؟ بہت بھائی اس کا جواب دے گا, اچھا عمل ہونے کے باوجود جواب دیں گے, وہی جواب دیں گے تو بہت کون سیکھے گا. اچھا عمل ہونے کے باوجود کیوں نہیں کرتے, تین سجدے کیوں نہیں کرتے؟ ہاں بتائیے. ابھی سورہ محمد کی وہ جو آیت تھی اس کا ریفرنس بتائیں, کیا بتایا تھا میں سورہ محمد کی آیت پر, ولا تطیعوا امرهم, وہ اطاعت تو کرتے تھے لیکن کیا نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی کے مطابق, طریقے کے مطابق. ایک بڑی چیز اچھا ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, وہ سب میں جس کو پتا ہو وہ ہاتھ اٹھا لے گا, میں کبھی ہوں وہ میں یہ تو وہ سورہ جمعہ آپ کے علاوہ اور کوئی میں کبھی ہوں وہ میں یہ تو نہیں معلوم. اچھا اچھا کوئی یہ بات بتا سکتا ہے کہ جو اس دنیا سے چلے گئے, چلے اس شیر کا مجھے مطلب سمجھا دیجیے, یہ شیر کیا ہے, دنیا میں سب سے حسین یوسف تھے انہیں بھی زمین کھا گئی اور آسمان لے گئے, اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میں آپ سے ان شارٹ پوچھتا ہوں کہ اللہ کے نبی زندہ ہے, کون کون بھائی ہیں جو بتانے والے ہیں کہ اللہ کے نبی زندہ ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے کیا کیا ہے چلے گا. اور کوئی بھائی, اور کوئی بھائی ڈاؤٹ ہے کیا اللہ کے نبی کے بارے میں؟ نہیں جانتے اتنا کیوں سوچ رہے ہیں؟ کہنا کہ میں ہوں اور میں یہ ہوں, اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ کے بعد والوں کو بھی مرنا ہے. سورہ زمر ہر عمل کرتے ہیں کہ میں ہوں اور میں یہ ہوں, اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے, آپ کے بعد والوں کو بھی مرنا ہے. سورہ احد کے اندر کیا بتایا تھا اللہ نے؟ اللہ نے مثال اتار دی, جب یہ بات پھیل گئی تھی کہ اللہ کے نبی انتقال کر گئے, لوگوں نے اپنے ہتھیار گرا دیے, ان کے حوصلے پست ہو گئے, اور کیا کہا, بات کیا کہی کہ اللہ کے نبی انتقال ہو گئے, اب کس طرح ہوں گی؟ اللہ نے قرآن آیت اتار کے کیا کہا, اگر اللہ کے نبی انتقال کر جائیں تو کیا دین اسلام سے ایلیوں کے بل نکل جاؤ گے؟ اللہ کے نبی کیا ہیں؟ اللہ کے نبی انتقال کر چکے ہیں, اس دنیا سے جا چکے ہیں, اور کیا بات ہے, اس کی بڑی وضاحت ملتی ہے سورہ شراف میں, ان الابرار الذین عین وان الفجار الذی جحیم یسلونها یوم الدین. یہ جو نیک لوگ ہیں, ان الابرار یہ سب شہداء ہیں, انبیاء ہیں, نیک لوگ ہیں. ان الابرار الذین عین نعیم کے اندر ہے, نعیم جو ہے وہ جنت ہے. کیا ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے ایک حصہ ہے جہاں پہ نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے, جہاں پہ نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے. تو یہ سب کہاں پر ہیں؟ یہ سب اللہ کی جنتوں میں ہیں. اور اگر آپ سوچئے, ایک ایگزامپل دے کے بات کو ختم کروں گا, اگر ہمارا قیدہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے زندہ ہے, اگر مان لیجئے تو کیا صحابہ نے یہ جاننے کے باوجود بھی ان کو دفنا دیا, ان کے اوپر مٹی ڈال دی؟ کتنے بڑے گستاخ تھے صحابہ, کتنے بڑے گستاخ تھے صحابہ, یہ جاننے کے باوجود بھی انہوں نے مٹی ڈال دی, اللہ کے نبی زندہ ہے اور اس کے باوجود مٹی ڈال دی, کہ صحابہ کو اس بات معلوم نہ تھی. اور پھر جب حضرت علی اور حضرت عائشہ کا مسئلہ ہوا, لڑائی جھگڑا ہو گیا, لوگوں کو پتا تھا اللہ کے نبی زندہ ہیں, سنتے ہیں. حضرت علی اور حضرت عائشہ کو بھی اللہ کے نبی کے پاس چلی گئے اور ان کی قبر پہ کہا کہ آپ فیصلہ کر دیجیے, اگر وہ زندہ ہیں اور سنتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہوں گے تو نبی آپ کو بھی کرنا ہے اور آپ کے بعد والوں کو بھی اور بیماری ہے تو روح کی غذا بھی ہوگی نا. یہ قرآن کیا ہے؟ روح کی اللہ نے اس کی کتاب بھی رکھی. تو اب مجھے بتائیں, میں نے آیت کی تفسیر بتائی, وہ آیت کیا تھی؟ کون بتائے گا بھائی؟ کون بتائے گا؟ ابھی جو میں نے آیت کی تھی تفسیر بتائی, وہ آیت کیا تھی؟ کلمہ بتا دو. نہیں نہیں یہ تو نہیں, بار بار جہاں نہ دکھائی جنت کی طرف آنے. ابھی میں نے پوری تفسیر بتائی, وہ آیت کا ترجمہ بتا دیں. اچھا چلیں آپ لوگ بتا دیں, اتنا کمائی ہوں گا میں, یہ تو اس کے ترجمہ کون بتائے گا؟ ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی, کسی کو نہیں سمجھ میں آئی کیا مطلب ہوا اس کا؟ اچھا سوال یہ ہے کہ خالق اور جو ہے مخلوق میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے خالق اور مخلوق میں کیا فرق ہے؟ اس کو نہیں پتا. خالق کہتے ہیں یعنی اللہ, مخلوق کسے کہتے ہیں؟ خالق معنی پیدا کرنے والا اور مخلوق جسے پیدا کیا گیا. اب سوال یہ ہے کیا انبیاء خالق ہیں کہ مخلوق ہیں؟ کون بتائے گا؟ انبیاء خالق ہیں کہ مخلوق ہیں؟ اچھا اب سوال کرتا ہوں, اللہ نے اپنے لیے کہا کہ میں جو ہے نور السماوات والارض, میں آسمان اور زمین کا نور ہوں, اور بشر کے لیے یوز کیا؟ ان بشیر و نذیر, کہ ہم نے جو ہے اللہ کے نبی کو بشیر یعنی انسان کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنایا. سمجھ آئی میری بات؟ کہ اللہ کے نبی کیا ہے, نور ہے کہ بشر ہے؟ بشر ہے. اور بھی بھائی نور ہے. کون کون بھائی کہتا نور ہے؟ آپ بولتے ہیں اور آپ بولتے ہیں, آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے, معاملہ جو ہے کچھ. اچھا نور اور بشر کا میں نے فرق بتایا. مالک جو ہے جیسے ایک گھر کا مالک ہوتا ہے, وہ مالک ہی ہوتا ہے, یہ بات کلیئر ہے. مخلوق کیا ہے؟ جس کی تخلیق کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اگر اللہ کے نبی نور ہوتے تو اللہ آپ کو بتاتا ہے. اللہ نے بتایا ہاں آدم کو پیدا کیا تھا, آدم کو کس چیز سے پیدا کیا؟ اللہ تو نور ہے نا, ابھی آپ نے کہا اللہ کے نبی نور ہے, اللہ کے نبی کو کس چیز سے پیدا کیا؟ کس سے؟ مٹی نور ہے, مٹی نور ہے. آدم کو کس سے پیدا کیا تھا؟ تو پھر یہ نور کیسے بن گیا بھائی؟ اللہ نے تو کہا قرآن کے اندر کیا کہا؟ اللہ نے پھر یہی سورہ حدید کے اندر کہا کہ ہمیں آدم کو کسی مٹی سے پیدا کیا. اب اللہ نے تو مٹی سے پیدا کیا, اس کے بعد آنے والی نسلوں میں نور کہاں سے آ گیا؟ نور تو اللہ کا خاص ہے, اللہ نے خود سورہ نور کے اندر اپنی مثال دی اور کہا میں آسمان اور زمین کا نور ہوں. اب بتائیے آدم سے تخلیق شروع ہوئی مٹی سے, مٹی مٹی مٹی مٹی در مٹی مٹی ہوتا ہے یا مٹی در مٹی نور ہوتا ہے؟ مٹی در مٹی کیا ہوتا ہے؟ مٹی ہوتا ہے, نور ہوتا ہے. امریکہ امریکہ ہی ہوتا ہے نا, یا امریکہ آسٹریلیا بھی ہو جاتا ہے؟ اس میں تو بہت سمجھ آ رہی ہے, امریکہ امریکہ ہی رہتا ہے, سپر پاور ہے. لیکن اللہ کے معاملے میں کس طرح تم شریک کر دیتے ہو؟ اللہ نے کہا قل هو الله احد, میں اکیلا ہوں, اور اکیلے کے ساتھ وضاحت کر دی. کیا کہا؟ نور السماوات والارض, میری مثال ایسی ہے کہ میں آسمان اور زمین کا نور ہوں. اس کے بعد تم ظلم کیا کرتے ہو؟ اللہ کے نبی کو نور کہتی ہوں, یہ شریک نہیں ہوں اللہ کے ساتھ. اللہ نے کہا کہ میرا اصل, میری تخلیق کیا ہے؟ نور ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ نور ہے. اور اس کے فرشتے کیا ہیں؟ اس کے فرشتے بشر. اللہ نے صرف جو ہے یہ کہا تھا کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا, فرشتوں کو تو نور سے پیدا کیا نا. ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات جو ہے ختم کرتا ہوں, ٹھیک ہے؟ بات سمجھیے گا, فرشتوں سے سمجھاتا ہوں. اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا, ایگری ہے سر؟ ایگری ہے سر؟ اللہ نے فرشتوں کو کس سے پیدا کیا؟ کون کون بھائی کہتا ہے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا؟ ہم نہ جدید اور کوئی کسی اور کام کے لوگوں کو آنکھ سے فرشتے کو پیدا کیا؟ معاملہ اتنا خراب ہے اور بشا کا وضاحت کرتا ہوں آنکھ سے چین کو پیدا کیا. اچھا اب بات سنیے گا, فرشتے کو اللہ نے نور سے پیدا کیا, اس میں کسی کی بھی کوئی وہ نہیں ہے, میں اس کا ریفرنس آخر میں دوں گا, لیکن اس کے ریفرنس سے پہلے ایک ریفرنس ہے جو سمجھانا ضروری ہے. آپ بتائیں گے کسی بھی فرشتے کی اولاد ہے؟ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں نا, کسی بھی فرشتے کی اولاد ہے؟ کوئی بھی فرشتہ کھاتا ہے, کوئی بھی فرشتہ شادی کرتا ہے, کوئی بھی فرشتہ جو ہے انسانوں جیسی زندگی اتارتا ہے؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی نور ہیں, نور کا مطلب کیا ہوا؟ یا تو وہ اللہ ہے یا وہ فرشتے. یہ کہا اللہ نے انسان کے لیے کس کو نمونہ بنا کے دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے ہوتے تو اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف ہوتی نہیں ہوتی. نمونہ کب بنتے ہیں؟ اگر میں آپ کے لیے نمونہ, جب میں آپ جیسا کھاتا ہوں, آپ جیسا پہنتا ہوں, آپ جیسا رہتا ہوں, آپ جیسی سوچ رکھتا ہوں, کبھی بھی جا کے نمونہ ہوں گے. اگر کوئی فرشتے جو ہے قرآن کو لے کر آ کے تو کیا کہتے ہیں؟ ذرا سنیے, مجھے یاد آئے ایک بہت اچھی آیت سے یہ بات. وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا, وہ کیا کہتے ہیں کہ سوال کرتے ہیں, کیا سوال کرتے ہیں کہ یہ قرآن کوئی فرشتہ کیوں نہیں لے کر آیا؟ ہم کیسے تمہیں یقین کر لیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ پہ کیسے یقین کر لیں؟ کوئی فرشتہ کر کے آتا, اللہ کسی فرشتے کو آپ کے ساتھ بھیجتا تو ہم مانتے. بتائیے ان کے عقیدے سے بھی خراب عقیدہ ہمارا ہے, ہم تو اللہ کے نبی کو فرشتہ بھی نہیں بلکہ اللہ سے ملا رہے ہیں, نور میں نور الہ کہہ رہے ہیں. آپ بتائیے فرشتے کیسے پیدا ہوئے؟ کیسے پیدا ہوئے فرشتے؟ تین چیزیں ہی تو ہیں, ہمیں آدم کو مٹی سے پیدا کیا, فرشتوں کو نور سے پیدا کیا, اور شیطان کو جنات کو آنچ. یہی ہے نا, اس حدیث میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے نا. اب میں پوچھ رہا ہوں کس نور کے بچے ہیں؟ کبھی کسی نے سنا ہے کہ یار ملائکہ کے بچے ہوئے ہیں؟ سنا ہے کسی نے؟ کوئی کھانا کھانے کے لیے ملائکہ آئی ہو, کوئی کسی ملائکہ نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہو, کسی ملائکہ کی شادی ہوئی ہو, سمجھ رہے بات؟ اللہ کے نبی کی شادی ہوئی تھی؟ ہوئی نہیں, شک میں ہوتی تھی, شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی تھی اللہ کے نبی کی شادی. اس کے بعد اللہ کے نبی کے بچے بھی تھے. ایک اللہ کے نبی پیٹ پہ پتھر پہ روکے رہ کے پتھر بھی مانتے تھے, فرشتے کو کیا ضرورت ہے پتھر باندھنے کی؟ ہاں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, یہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی. اللہ نے آدم کو کس سے پیدا کیا تھا؟ مٹی سے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مٹی سے پیدا کرنے والا اصل وہ آگے چل کے مور میں بدل گیا؟ اصل تو نہیں ہو سکتا, یہ ظلم ہے. اللہ کے نبی کے لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا فرماتی ہیں؟ کہ اللہ کے نبی اپنے تمام کام اپنے ہاتھ سے کیا کرے گا. اللہ کے نبی کوئی اور دوسری مخلوق نہیں تھی, کوئی دوسری. کبھی قرآن کے کسی حصے میں سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ نے کیا کہا؟ بشیرا ونذیرا. اللہ نے کہا, کہیں اللہ نے کہا ہو کہ نور, نور کہنے پکارا ہو, نور و بشیرا, اس طرح نہیں کہا, بھیجے گا تھا بشیرا و نذیرا, کہ ہم نے کیا بنا کے ان کو بھیجا تمہاری طرف, بشیر بنا کے بھیجا. بشیر کیسے کہتے ہیں؟ بشر کیسے کہتے ہیں؟ ہم قرآن کو جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے ہیں. سورہ یاسین کو اٹھا کے لے لیا, سورہ فاتح کو اٹھا کے لے, میں سورہ یاسین سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے بشیر و نذیرا, کہ ہم نے انہیں بشر بنا کے بھیجا, انسان بنا کے بھیجا. اللہ نے تو انسان بنایا تھا, تم نے کیا بنا دیا؟ تم نے فرشتہ بھی نہیں بنا, تم نے اللہ سے ملا دیا. نور کے نور الا اللہ کے نبی نور ہے, یہ ظلم نہیں ہے, یہ شرک نہیں ہے. بیماری میں سب سے بڑی بیماری کون سی ہے کہ تمہارے دل میں کیا آ جائے؟ شرک آ جائے, اور اس کے بعد تمہارے دل پہ مہر لگ جائے تو کل قیامت بھی تک بھی اللہ کی طرف واپس لوٹنے والے نہیں ہو. کیونکہ تم یہ بات سمجھتے ہو کہ اللہ کے نبی تو نور ہے, نور تو صرف اللہ کا ہے, وہ فرشتے ہیں. بھائی اللہ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ وہ ہماری ہی طرح سے انسان تھے, دوسری مخلوق نہیں تھے. وہ اپنے ہاتھ سے اپنے کام کیا کرتے تھے, اپنے کپڑوں کے پیمن لگایا کرتے تھے, اور اپنی بکریوں کا دودھ پویا کرتے تھے. بتاؤ اگر اللہ کا حصہ ہوتا تو اپنے ہاتھ سے کام کرا یا یہ کہتا کن بھائی ابو, بس کہتا کن ہو گیا, پیمن لگاتا اور اگر یہ عقیدہ ہے تو فرشتوں کے لیے اور اللہ کے لیے کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ شادیاں کریں گے, ان کے بچے ہوں گے؟ نہیں, یہ ظلم ہے, یہ شرک ہے, یہ بیماری ہے, یہ تمہارے دلوں کو بڑھا کر دیتی ہے. تو اب مجھے بتائیے کون بھائی بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی کون ہے؟ وہ ہے بشر. ایک کوشچن ہاں پوچھیے, جو کوشچن پوچھے گا اس کو بھی ملے گا. اچھا بھائی نے مجھے بہت اچھا یاد دلا دیا, کیا سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو معراج کرائے تھے. ہاں اچھا, اللہ نے یہ معراج کرائی تھی جسم تو آسمان پہ کیسے چلے گیا. آپ کو پتا ہے یہ واقعہ قرآن میں بہت سے حصے میں موجود ہے, یہ پارا نمبر 15. صحیح, سبحان الذي پہلے تو مان لو وہ سبحان ہے. سبحان کے نام کس کو بتا؟ سبحان الذي کہہ لینا کہ تعریف بیان کرو, اس کی قدرت کا اظہار کرو, اس بات پہ تعریف کرو. اسرا بعبده, اس نے سیر کرائی بعبده. اس کو عبد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے بندے کو سیر کرائی, کیسے کرائی؟ کیونکہ وہ سبحان ہے. اس نے پہلے کہا سبحان, پھر کیا کہا؟ اللہ کی اب تعریف کرو کیونکہ میں سبحان ہوں. کیوں ہوں؟ اسرا, میں نے سیر کرائی بعبده, اپنے بندے کو. بات وضاحت ہوئی بھائی کے سوال کا جواب ملا آپ کو یا نہیں ملا؟ تو بھائی کا جواب ملا. بھائی نے سوال کیا تھا اگر وہ یعنی بندے ہیں تو پھر معراج کیسے کرائی گئی, کس طرح اللہ جو آسمانوں پہ لے کے دیا, جنت دکھائی, جہنم دکھائی, اس طریقے سے معراج کرا دی. اللہ نے وضاحت کر کے کہا سبحان اللہ دی, پاک ہے خدا, تو اس کی حمد و ثنا بیان کرو کیونکہ وہ اتنا قدرت والا ہے. اس نے کیا کیا؟ اسرا. اس نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے اسرا, اس نے سیر کرائی من المسجد الحرام والى المسجد الاقصى. جو اس نے سیر کرائی اپنے بندے کو کس کی طرف سے؟ ایک بھائی اٹھ کر آئے جب نہیں چلیے, کون بھائی پڑھ سکتا ہے؟ ابھی ہی ہے, نور ہے, بشر ہے, قدرت والا کیوں تھا؟ کیونکہ اس نے سیر کرائی. جیسے آپ کو سیر کراتا ہے, کسی بھائی نے خواب کے اندر اپنی کنٹری کو دیکھا, بنگلہ دیش کو, پاکستان کو دیکھا, کسی نے انڈیا کو, کس کس بھائی نے خواب میں اپنی کنٹری دیکھی؟ سب کے دل ہوتے ہیں, ماں باپ ہیں, بھائی کسی کو چیز نہیں, ایسے ہی کس کس نے کنٹری وقت کو آپ کو دیکھا ہوگا. میں گھر میں ہوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, جسم پر تمہارا یہاں سو, کدھر سو رہے ہو؟ اپنی کنٹری میں سو رہے ہو, تم بات چیت کلام کدھر کر رہے ہو؟ اپنی کنٹری میں کر رہے ہو. باڈی کہاں ہے تمہاری؟ باڈی یہاں ہے. اور پھر کہاں ہو؟ انڈیا میں ہو نا. اس لیے کہو سبحان اللہ, اس لیے کہو یا کہو اس نے اسرا بعبده کی سیر کرائی. جب اللہ تمہیں بغیر, تم تو نبوت بھی نہیں ہے, تمہارے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے, تمہیں انڈیا, پاکستان, آسٹریلیا, کینیڈا, ہر جگہ اللہ سیر کرا دیتا ہے خواب کے اندر. اگر اللہ کے نبی کو ڈرائی تو تم اللہ کے نبی پہ شک کرتے ہو. اللہ نے پہلے ہی بول دیا میری قدرت کیا ہے. سبحان اللہ جی, تم دیکھ کے ذرا عبرت حاصل کرو, ذرا دیکھو سوچو میں نے کیا کر دکھایا. اور کوئی بھائی کوئی کوشچن؟ اور کوئی بھائی آپ کو بتائے گا کہ اللہ کے نبی نور ہیں یا بشر؟ ختم ہو گیا سارے سوالات. ایک بھائی ہے, اب ہمارے جو ہے ایک بھائی جی سے ہم لوگ اس ڈر سے مطمئن ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ کے درمیان آتے رہیں گے. اگر سے آپ لوگ خوش ہیں تو ہاتھ اٹھائیں, انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے درمیان آتے رہیں گے. اور یہاں پر کچھ بھائیوں کے نام ہیں, ہم اس میں سے دو تین لوگوں کا تعاون چاہیں گے. جب کبھی بھی ہم یہاں پر آنے کے لیے کوشش کریں گے, ہم فون سے آپ لوگوں سے رابطہ کریں گے تاکہ آپ میں سے کوئی یہاں پر انفارم کر دیں گے کہ ہم فلاں فلاں وقت ہم لوگ آئیں گے. تو کوئی ایسے بھائی ذمہ داری دینا چاہیں گے کہ نماز کے وقت اعلان کر کے بتانا, اور جو بھی مطلب اپنے یہاں پر ساتھی بھائی ہے، خاص طور سے مسلمان اور غیر مسلمانوں کے لیے بھی جب بھی پروگرام رہے گا ہم لوگ آپ لوگوں کو انفارم کریں گے۔ تو آپ لوگوں میں سے تین چار آدمی کی ضرورت ہے جو آپ آپس میں مطلب مشورہ کر کے اعلان کرنے کی ذمہ داری اور یہاں پر لوگوں میں اطلاع کرنے کی ذمہ داری۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد فخر الدین۔ آپ کا موبائل نمبر ہے؟ آپ کا محمد شفیع احمد۔ آپ موبائل نمبر دیے ہیں آپ کا؟ ٹھیک ہے، ہم لوگ آپ سے رابطہ کریں گے اور باقی دوسرے بھائی بھی ہے، اگر سے ہم لوگ کسی وجوہات کی بنا پر ان سے رابطہ نہیں ہو سکا تو کچھ نمبر آپ سے لیے، اگر سے آپ لوگ اجازت دیے تو ہم لوگ آپ سے رابطہ کریں گے۔ جس کے بھی موبائل نمبر یہاں پر ہے سے بھی ہم لوگ رابطہ کر کے بتائیں گے، بلکہ ہو سکا تو آپ لوگ جو جو بھی نمبر دیے ہیں ان سب کو ایس ایم ایس کریں گے، اس کے ذریعے ہم لوگ آپ کو اطلاع دیں گے۔ ابھی میں ایک آخری گفٹ بچا ہوا ہے، میرا ایک سوال ہے، بس معمولی سوال ہے، کوئی خاص سوال نہیں۔ ہم یہاں پر کس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں؟ کوئی اس کا نام جانتا ہے تو ہاتھ اٹھائے۔ اسلامی دعوت سینٹر۔ ابھی آپ بلڈنگ نمبر بولے میں آپ کو دے دوں گا، اسی لیے بولا میں نے آپ کو ہاتھ اٹھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور ایک سوال بھائی، ہمارا مقصد کیا ہے یہاں پر آنے کا؟ ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھائے، اختیار دیں گے ہم۔ آپ بولے ہمارا مقصد کیا ہے یہاں پر آنے کا؟ پیسہ کمانا یا نہیں؟ یہاں پر اب جو آئے ہیں یہاں پر مسجد میں، اس کا مقصد کیا ہے پتا ہے؟ اسلام کے بارے میں بات کرنا۔ مجھے سوال سوچنے میں مجبور کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک سوال، سب سے بہترین دعوت اللہ کے نبی نے جو ہم کو دی ہے وہ کن کن چیزوں کی ہے؟ دو چیزیں ہیں، ہاتھ اٹھائے۔ ٹھیک ہے، جس کو اختیار دیا جائے وہ جواب دے، ہاتھ اٹھائے پلیز۔ ٹھیک ہے، آپ ہی بتائیں کس کی دعوت ہم آپ کو دینا ہے، کس چیز کی دعوت دینا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ہم کو تمام امت کو کس چیز کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو کس چیز کی طرف دعوت دینا؟ اللہ کا کرو، دو چیزیں، دو چیزیں، اسلام تو ہے ہی ہے، میں دو چیزوں سے ساتھ، میرے سوال میں جواب مجھے دو چیز کی چاہیے، کس چیز کی طرف بلانا؟ اللہ کا کرو، اللہ کا کرو بلا رہا ہے۔ اور کوئی ہے بھائی؟ اللہ کی طرف، دین کی طرف، دو چیزوں کی طرف۔ نہیں مطلب دو کتابیں ہیں یا دو چیزیں ہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ہمارا مقصد تمام مسلمانوں کا جو دعوت کا مین مقصد ہے وہ اللہ کے قرآن کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف، اس کے علاوہ کوئی کسی چیز کی بھی دعوت یہ ہمارے اسلام کی کا منشا نہیں رہا، بھلے ہی وہ کوئی بھی کتاب ہو، اگر سے وہ اللہ کے نبی سے ثابت چیزیں ہیں تو ہمارے لیے قابل قبول ہے، اگر سے اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے، تو اس میں کیا کیا بڑا صحیح طریقہ ہونا چاہیے، کیا غلطی ہو جاتا ہے یا کیا انسان؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو یہاں پہ نماز کا پورا طریقہ بتاؤں یا پھر میں آپ کو آئیڈیا بتا دوں؟ نماز کا طریقہ پورا طریقہ بتاؤں، اختلاف نہ بتا دوں؟ بھائی جلدی ہاتھ اٹھائیے، میں پورا طریقہ ہے کہ اختلاف ہے، اختلاف کے بارے میں جاننا ہے کہ صرف پوری نماز کے بارے میں۔ میں اختلاف کے بارے میں بتا دیتا ہوں کیونکہ باقی سجدہ رکوع اور قیام تو آپ کو پتا چل ٹھیک ہے نا. سیدھی بات کرتے ہیں نا, آپ سیدھی بات کہہ رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب کبھی بھی اللہ کے نبی کو ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا تو سینے پہ ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا. پیٹ پر ہم ہاتھ کہاں باندھتے ہیں, کہاں باندھتے ہیں, پیٹ کہاں پہ ہوتا ہے کسی بھائی کو پتا ہے؟ بھائی پتا ہے ناک کے اوپر ہوتا ہے, ناک کے نیچے ہوتا ہے. ناک کے نیچے کیا ہے؟ پیٹ ہے. اور ناک کے اوپر کیا ہے؟ سینہ. یہ جو ہے یہ سینہ ہے. پھر 322 حدیثیں ہیں, حضرت ابو بکر, عمر, حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت جابر, اس طرح 322 راوی ہیں. بخاری, صحیح مسلم, ابو داؤد, ابن ماجہ, ترمذی, سنن نسائی اور مسلم, سات کتابوں کے اندر سے 322 حدیثیں ہیں. کیا کہتے ہیں حضرت جابر؟ کہ اللہ کے نبی جب رکوع سے اٹھتے تھے تو ہاتھ اٹھایا کرتے تھے, رفع دین کیا کرتے تھے, ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. پھر کیا کرتے تھے؟ رکوع میں چلے جاتے تھے, رکوع سے اٹھتے تھے, پھر ہاتھ اٹھاتے تھے, پھر جو ہے سجدے میں چلے جاتے تھے, پھر دو رکعتوں سے جب فارغ ہو کے دوبارہ اٹھتے تھے تو رکوع کرتے تھے. چار مقامات کے اوپر کیا کرتے تھے؟ رفع دین کرتے تھے. حدیثیں کتنی ہیں؟ 322 حدیثیں ہیں. اور راوی کون کون ہیں؟ حضرت ابو بکر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں اور عبداللہ. اشرا مبشرہ جانتے ہیں نا کتنے ہیں؟ بدر کے 70 صحابہ میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی پتہ ہے کون ہے؟ میں 322 راوی آپ کو اٹھا کے دکھا سکتا ہوں جو رفع دین کے ہیں, جو رفع دین کو کرتے ہیں. اور پھر ایک ہی حدیث دکھاؤں گا عبداللہ بن مسعود کی, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو ایک ہی بار ہاتھ اٹھا کے دیکھا, اس کے بعد نہیں دیکھا. اس کے نیچے امام ترمذی جو ہے ترمذی کے اندر لکھ دیتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے, عمل کے قابل اس میں نہیں ہے. ایک جگہ 322 لوگ ہیں اور ایک جگہ ایک صحابی ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے, ایک جگہ 322 جو ہے راوی ہیں, صحابی ہیں, ان کا عمل کیا ہے؟ رفع دین کرتے تھے. اور ایک جگہ جو ہے عبداللہ بن مسعود. اختلاف ختم, سینے کا اختلاف ختم, رکوع کا اختلاف ختم, اور کیا؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کا اختلاف ہے بھائی, جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیے کیا ہے؟ لا صلاۃ للمن, لا صلاۃ للمن الا ہی قرؤوا بفاتحہ کتاب, کوئی نماز نہیں بغیر سورہ فاتحہ کی. بات ختم. کوئی نماز نہیں بغیر سورہ فاتحہ کی. پہلی چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ جاب پہ جاتے ہیں سارے بھائی؟ جاتے ہیں ماشاء اللہ. اگر ایک دن میں آپ کی طرف جاب پہ چلے جاؤں اور جو ہے آپ کی جگہ کام کروں اور آخر میں آپ جا کے اپنے مکتب کی سیلری لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. اگر میں کوئی غلط فتوا یہاں پہ کھڑے ہو کے دے دوں تو قیامت کے دن کون پکڑا جائے گا؟ اچھا اس معاملے میں تو قیامت کے دن میں پکڑا جاؤں گا, سیلری لینے کے لیے تم لوگ جا رہے ہیں, یہ کیا طریقہ ہے؟ سورہ فاتحہ میں پڑھوں اور اس کے ساتھ تم لوگ کام کرو, تمہاری بھی سورہ فاتحہ ہوگی, یہ کیا طریقہ ہے؟ دنیا کے لیے تو بہت اچھی مثال تھی, کام آپ کر لیجیے, سیلری میں لے لیتا ہوں, اگر غلط فتوا دے رہا ہوں تو قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں گے. لا صلاۃ, کوئی نماز نہیں پڑھوں گی فاتحہ کی کتاب بغیر سورہ فاتحہ کی. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں پیچھے سے دیکھتا ہوں, سوال کرتے تم کیا کرتے ہو میرے پیچھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ عمل کرتے. اللہ کے نبی نے کہا قرآن کو نہ پڑھا کرو, سورہ فاتحہ دہرایا کرو. امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے, امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے. امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ ہر صحیح حدیث کیا ہے؟ میرا مذہب ہے. ہر صحیح حدیث میرا مذہب ہے. اگر میری بات اللہ کے نبی کی بات سے ٹکرا جائے تو میری بات کو کہاں دے مارنا؟ دیوار پہ دے مارنا. اور کس کو بنا لینا؟ اچھا چلو میری حدیث سمجھ میں نہیں آئی, لا صلاۃ للمن الا ہی قرؤوا بفاتحہ کتاب نہیں سمجھ آئی, مثال سمجھ نہیں آئی. اب میں دیتا ہوں دوسری مثال اچھی ہے. امام یوسف ماتوریدی وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہر کس نہیں, امام کے پیچھے جو ہے ہر کس فاتحہ نہیں پڑھائی. لیکن ان کی شاگرد سے تو پوچھو کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی اسے منہ میں خواب. اب آپ کی مرضی ہے, آپ اپنے منہ میں خواب ڈالیں یا پھر اب آپ کے سامنے ہیں. مذہب بھی امام ابو حنیفہ کا ہے, میں نے کہا کہ صحیح دین ان کا ہی ہے. اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فرق کو نہیں کرنا چاہیے. صحیح صحیح بات. اور جو امام ابو حنیفہ کا کیا مذہب بیان کیا, ان کا مذہب کیا ہے؟ ان کا مذہب یہ ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اسے منہ حق وہ برباد ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ بات سوال کے لیے مل جائے گا سورہ فاتحہ کی کتاب, کوئی نماز ہی نہیں ہے بغیر فاتحہ کی. بغیر فاتحہ کی کوئی نماز ہے نہیں. بغیر ڈرائیور کے گاڑی چلا سکتے ہو؟ چلا سکتے ہو؟ کون کون بھائی چلا سکتا؟ نہیں چلا سکتے بھائی. کیوں نہیں؟ اچھا پہلے یہ بتائیں, یہ قرآن ہے یا دعا ہے؟ پہلی بات تو یہ قرآن ہے یا دعا ہے؟ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. اور کوئی بھائی؟ ہاں اچھا چلے, اب ترجمہ کر رہا ہوں, انصاف کی بات کیجیے گا کہ یہ قرآن ہے یا دعا ہے. الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا, اور رحمان الرحیم بڑا ہی مہربان بڑا رحم کرنے والا, مالک یوم الدین مالک ہے دین و جزا کا. یہ تو تعریف ہم نے اللہ کی بیان کر دی. آگے کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں, تجھ سے مدد مانگتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ مجھے وہ راہ دکھا جو سیدھی راہ ہے, وہ راہ دکھا جو سیدھی راہ ہے, جو تجھ تک پہنچنے والی ہے, جس کے اوپر تو نے جنت رکھی. صراط الذین انعمت علیہم, وہ راہ جس پہ تو نے انعام رکھا جنت رکھی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, مجھے وہ راہ نہ دکھائیو جس پہ تو غضب ہوا, جس پہ تو غصہ ہوا, جس پہ تو نے عذاب کو نازل فرمایا. آمین. اب کون بھائی بولتا ہے کہ یہ قرآن ہے کہ دعا ہے؟ کون بھائی چاہیے دعا ہے؟ اب بات یہ تھی کہ قرآن کا جو حصہ تھا اس کے اندر کیا تھا؟ فاستمعوا, تم خاموش رہو. کب؟ جب قرآن پڑھا جائے. تو یہ کیا ہے؟ دعا ہے. اختلاف ختم ہو گیا, دعا نہیں ہے. ابھی بھی کوئی بھائی کہتا ہے کہ یہ دعا نہیں, دعا ہے. تبھی تو ہم امام کے پیچھے پڑھ رہے لا صلاۃ کیوں ہے؟ نماز کو کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ الدعاء مغرف عبادت کا مطلب سے مہینہ عبادت کا مرض کیا ہے؟ دعا ہے. ہم اپنی آواز کیا کر رہے ہیں؟ پہلے اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں, اس کے بعد کریں کیا کرنا بول. اللہ ہم تیری جو ہے عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. پھر آگے کیا کر رہے ہیں؟ یہ دینا صراط المستقیم, راہ دکھا سیری جنت والی راہ پر. صراط الذین انعمت علیہم, جس پر انہیں انعام فرمایا. غیر المغضوب, یہ کیا ہے؟ دعا ہے. کسی کا اختلاف ہے, امام صاحب نے کہا کہ اس کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا. اب جو جو بھائی اس کو دعا کہتے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے, کیونکہ یہ قرآن کا حصہ نہیں. اگر حصہ ہے تو ثابت کرو. جب پڑھ لیتے ہیں تو دوسرا سورہ پڑھتے ہیں امام صاحب, تو اس کے بعد ہم کو پڑھنا چاہیے یا جب امام صاحب پڑھتے ہیں اسی وقت پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا کیا کہ اسی وقت. پہلی بات بتائیں, میری بات سمجھ میں آئی کہ سورہ فاتحہ دعا ہے. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہی ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے. ان کے شاگرد کا بھی یہی کہنا ہے کہ جس نے نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کے منہ میں خاک. حدیث کیا ہے؟ لا صلاۃ لمن لا یقرأ فاتحہ کتاب, کوئی نماز نہیں ہے بغیر سورہ فاتحہ کے. اس کے باوجود تیسرا دلائل کیا ہے کہ یہ دعا ہے, یہ قرآن نہیں. بس کرو, تمہیں خاموش رہنا ہے جب قرآن سنو. یہ قرآن اپنی جگہ ہے یہ بات, لیکن یہ اگر یہ قرآن کا حصہ ہوتے اللہ کے نبی کہتے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھو. کہتے کیا اللہ کے نبی سے زیادہ علم رکھتے؟ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ یہ فاتحہ دعا ہے اور دعا کو پیچھے پڑھنا ہے. معاملہ کیا ہے؟ امام غلطی کرے گا تو امام کا مسئلہ ہے. اگر میں دو سجدے کی جگہ چار کر لوں, پانچ تلاواتیں پڑھا دوں, تو قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا؟ ہاں پوچھا جائے گا. اتفاق ہے اس وقت پہ. ابھی جب آپ میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں, کل قیامت کے دن آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ امام نے پڑھی تھی, وہی لے لینا. اللہ کہتا میں نے تو کہا تھا لا صلاۃ, کوئی نماز ہی نہیں ہے بغیر سورہ فاتحہ کے. نماز لے کر آ رہے تو وہاں کہہ سکتے ہو کہ بھائی نہیں لے لینا, امام نے پڑھ لی کافی ہو گیا. ایسا ہو سکتا ہے؟ تو بات یہاں سمجھنا ہے کہ سورہ فاتحہ دعا ہے اور دعا جو ہے وہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے. امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے. اور تیسری بات کیا کہ یہ قرآن نہیں ہے. بس نمی کا ورڈ جو ہے وہ قرآن کے لیے آیا کہ جب قرآن پڑھے رہیں تو خاموش. اس کے دلائل کیا ملتے ہیں؟ صحیح بخاری میں بھی ملتے ہیں اور صحیح مسلم میں بھی ملتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بیٹا؟ اب آپ سوال کیا کر رہے تھے؟ میرا سوال تھا امام صاحب جو پڑھتے ہیں, امام صاحب پڑھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اسی وقت ساتھ میں پڑھنا چاہیے یا امام صاحب دوسرا سورہ پڑھتے ہیں اس وقت پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں بھائی نے سوال یہ کیا, اگر امام صاحب بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں نا جیسے وہ شبینہ ہوتا ہے, پتا ہے نا شبینہ, ایک رات میں پورا قرآن, ماشاء اللہ قرآن اس میں آیا اللہ بنا آتے نام کتابہ حقہ تلاوت ہی, اللہ بنا آتے نام کتابہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے نہ تو حقہ تلاوت ہی, وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں, اللہ کے نبی اس طرح حق ادا کرتے تھے, ایک رات میں پورا قرآن, صحابہ اس طرح قرآن ادا کرتے تھے. حق کیا ہے, حق کیا ہے, کوئی بھائی بتائے گا قرآن کا حق کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَاهُ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس ذکر کو آسان کر دیا, کس نے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو, عبرت حاصل کر سکو, اس سے سیکھ سکو. اس لیے شبینے کے لیے نہیں آیا تھا, کسی ایک نے بھی ایک رات میں قرآن ختم نہیں کیا, بلکہ یہ تو حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ میں سے کہا کرتا ہوں میں زیادہ قرآن پڑھوں, اللہ کے نبی نے کہا اگر 3 دن سے پہلے تھی ختم کر لیا تو کیا ہو جائے گا, تو قرآن کو نہیں سمجھ پائے گا. پہلے عرب ہیں, زبان جو ان کی کیا ہے عربی ہے, جانتے ہیں, اس کے باوجود اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, اگر 3 دن سے پہلے تم نے قرآن کو ختم کیا تو کیا ہو جائے گا, تو مسلم احمد تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتا, تو قرآن رٹا لگانے کے لیے نہیں آیا میرے بھائی, رٹا لگانا ہے بس, ٹھیک ہے طریقہ ہوا رٹا لگانا, رٹا کیا تھا الکلام غالب کتاب لا ریب کی ادھر لے مت, کتاب تو ہدایت کے لیے ہے. ابھی آپ دوائی لے لو کوئی اور آپ خالی مورفین مورفین مورفین مورفین مورفین پیناڈول پیناڈول پیناڈول ہدایت ملے گی, ٹھیک ہے, اس لیے آئیے کتاب غور و فکر کرنے کے لیے آئیے, اس لیے آئیے نا. ابھی آپ پورا قرآن کا رٹا مار لو اور اس کے باوجود آپ کا دل نرم نہ ہو, آپ کی آنکھ سے آنسو نہ گرے, قرآن کا حق ادا ہوا, اللہ دینا آتے نام کوئی کتاب نہ تو روح حق کا کتاب دی, ہم نے جسے یہ قرآن دیا ہے ہدایت دی ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کا حق ادا کرتے ہیں, حق کیا ہے قرآن پہ غور و فکر کرتے ہیں. اصل ہم یسی ہو کلاب دے بھائی, اصل ہم یسی ہو کلاب دی, وہ زمین میں گھومتے ہیں پھرتے کیا کیا کرتے ہیں زمین میں گھومتے پھرتے, اصل ہم یسی ہو کلاب دی, اگر ساری خالی بات پڑھنے کی ہوتی, ایک مثال میں پوری پوری وضاحت کرتا ہوں, اگر ساری بات پڑھنے کی ہوتی تو ابو جہل بھی کہہ دیتا لا الہ الا اللہ, کہنا ہی تو لگ رٹا ہی تو مارنا تھا, حضرت ابو طالب بھی کہہ دیتے نا, جانتا تھا اگر میں نے لا الہ کہہ دیا تو مجھے اپنے تمام خداؤں کا انکار کرنا پڑے گا, انکار کا مطلب اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا, سمجھ جائیں. تو ایک رات میں اگر قرآن پڑھتے ہیں نہ تو یہ عثمان نے پڑھا اور نہ ہی کسی دوسرے صحابہ سے ثابت ہے کہ ایک رات میں قرآن, کیوں؟ اللہ نے خود آیت میں جا کیا حق ادا کی, وہ حق ادا کرتے ہیں, حق ادا نہیں کہ ایک رات میں قرآن پڑھ لیا حق ادا ہوا, سورہ فاتحہ کا تو مطلب سمجھ نہیں آیا حق ادا ہو گیا, ایسا نہیں. بھائی نے کہا سوال یہ تھا کہ کیا ان کے ساتھ یا ان کے پیچھے اگر جن کو بہت تیز پڑھتے ہیں اور شمینے کی طرح پڑھتے ہیں تو اس صورت میں ان کے ساتھ پڑھنا پڑے گا, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز نہیں ہوتی بر فاتحہ کی. ابھی وہ کہہ رہا الحمد للہ رب العالمین, جیسے ہی عالمین کام اس سے پیچھے چھوٹ جائے گا, آپ بھی کہیے الحمد للہ رب العالمین اور رحمان اور رحیم, اس طرح آپ اس طرح اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اگر جی کہ وہ تربیل میں پڑھنے والا ہے ٹھہر ٹھہر کے اور تیرے قرآن تبدیلا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے والا ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جب وہ کہے گا الحمد للہ رب العالمین پھر آپ دہرائیں گے الحمد للہ رب العالمین, جب آپ کہیں گے آمین سلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اسے تمام گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے, یہاں تو تم سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھتے آمین کیا بولو, بغیر دعا کے تم آمین بولو گے اور وہ فرشتوں کی دعا کے ساتھ میں مل جاتی ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, ادھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد وایاک نستعین, میں تیری عبادت کرتا ہوں تو اس سے مدد مانگتا ہوں, اہدنا صراط المستقیم, کہ دکھا مجھے سیدھی راہ. اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے, دیکھ یہ میرا بندہ ہے جس کے لیے تم کیا کہا کرتا تھا, یہ زمین میں خون ریزی کرے گا, فساد کرے گا. اللہ کو پتا ہے کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے, فرشتوں کو جنوا رہا ہے, کیا مانگا؟ اللہ کہہ رہا ہے ایک دن صراط المستقیم, فرشتوں کو کہتا ہے جس کو بول میں نے اس کو دے دیا صراط المستقیم, نہیں گئی اس کو سیدھی راہ. پھر کیا کہا؟ اللہ دیا صراط المستقیم ان انت علیہم, اذا کہا ان انت علیہم فرشتوں کو پھر مخاطب کیا, تو تو کہتا تھا کہ یہ زمین میں خون ریزی کرے گا, فساد کرے گا. اللہ پھر مخاطب کر کے کہہ رہا ہے, کیا کہا؟ اللہ کہہ رہا ہے ان انت علیہم, اللہ کہتا ہے اس کو ہم نے اسے دے دیا. ابھی جب آپ بولیں گے ہی نہیں, دعائیں نہیں مانگیں گے, تو اتنی بڑی بڑی چیزوں سے آپ کس طرح محروم رہیں گے؟ حضرت عائشہ فرمانے, جب ہم طواف کیا کرتے تھے, جب ہم طواف کیا کرتے تھے اتنی زور سے آمین کہا کرتے تھے لفافین اور مشرقین, اور ان سب کے سینے جل جایا کرتے تھے. کہ یہ کیا ہے؟ دعا ہے. کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے یہ کیا ہے؟ دعا ہے. وہ اللہ سے نہیں مانگتے تھے, وہ کے سینے جل جایا کرتے تھے, جلن محسوس ہوتی تھی, تب اٹھتے تھے, یہ آمین کے لفظ سے جل جاتے تھے, کیونکہ یہ دعا ہے. انہیں پتا ہے کہ یہ دعا کیسے خالق سے مانگ رہے ہیں, ہمارے بتوں کا انکار ہوا. خالی آمین کا مسئلہ نہیں, جی سمجھ آئی بات؟ میرے بھائی بہت زیادہ ہوا, تمام بھائی تھکے ہوئے ہیں, آپ نمبر لے لیجیے, آئیے ان شاء اللہ. اگر آخری کچھ شکایت آپ کا, آخری سوال ہے, اس کے بعد کوئی سوال نہیں ان شاء اللہ. امام چار چار رکعت نماز پڑھ رہے ہیں, تو دو رکعت تو امام کے ساتھ سب پیچھے پڑھ لیں گے, دو رکعت میں امام زور سے نہیں پڑھتا ہے, اس وقت ہم پیچھے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی نماز نہیں ہے, پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھوں گے, دوسری میں بھی, تیسری میں بھی, چوتھی میں بھی, جس میں نہیں پڑھی اس میں نماز نہیں ہوئی. نماز کی شرط کیا ہے؟ فاتحہ. ابھی ہم جلدی آتے ہیں, رکو میں چلے آتے ہیں, اس وقت تو سیدھا ہے, سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہا. کوئی نماز نہیں ہے بغیر فاتحہ کی, یہ نہیں کہا کہ کوئی رکعت نہیں, بات نوٹ کیا آپ نے؟ بھائی نے کہا کہ رکو میں جو ہے آتے ہیں اور قیام نکل جاتا ہے, کوئی نماز نہیں, اس کے بعد کیا فاتحہ نہیں پڑھتے, دارا قرآن پڑھتے ہو؟ کوئی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں, اس کے بعد تو پڑھتے ہو, فاتحہ نہیں پڑھتے ہو, مسئلہ حل ہوا, قیام تو نہیں نکلا, اگلی بار میں فاتحہ پڑھ لینا. کوئی نماز بغیر فاتحہ کے, اگلی بار میں اگلی رکعت میں پڑھیے. اور پھر بھائی پہلی رکعت کا تو ہمارا چھوٹ گیا نا, وہ پہلی رکعت آخر میں دورانی نہیں ہے کیا؟ تین رکعت کہہ کے سلام کر رہے ہیں کیا؟ رکوع میں جب رکوع میں جاتے ہیں, ہاں رکوع میں جاتے ہیں, اس وقت آ کر کے شامل ہو جاتے ہیں. اوکے جی ہاں, تو اس وقت تو ہم نے سورہ فاتحہ پڑھے نہیں ہیں. وہ رکعت آپ کی ہوئی نہیں نا, آپ اس کے بعد اٹھتے ہو سورہ فاتحہ پڑھتے ہو, بھائی آپ جو ٹھیک ہے آخری جو نکل گئی تھی اسے دوہراتے ہیں, پوری چار ہی پڑھتے ہیں نا, چار پڑھتے چاروں میں فاتحہ پڑھتے ہیں نا. اگر جو بھائی یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں اس کی رکعت ہوئی تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, صحابی کا عمل ملتا ہے, ایک صحابی جو ہے رکوع میں شامل ہوئے, دوسرے صحابی نے پکڑ کر ان کو بٹھا دیا, رکعت نہیں دوہرانی ہے, لیکن ایک صحابی کا عمل یہ ملتا ہے تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ رکوع کے وقت بھاگتے ہوئے نہ, ٹھیک ہے نا, جب آپ بھاگتے ہوئے نہیں آئیں گے تو رکوع بھی نکل جائے گا, نکل جائے گا, بھاگتے ہوئے آؤ گے تبھی تو رکوع ملے گا نا, جب آپ کا رکوع نکل گیا تو آپ کو خود دوہرانی پڑ جائے گی, تو اگر آپ بھاگتے ہوئے آتے ہیں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں, اگر ویسے ہی آپ آئے تو آپ کو نہیں ملا رکوع, ایک الگ بات ہے. لیکن آپ خاص طور پہ جیسے تراوی میں کیا ہوتا ہے, پیچھے بیٹھ جاتے ہیں سکون سے نا, جیسے رکوع ہوتی ہے وہ اللہ اکبر اکبر اکبر اکبر, ہر رکعت نہیں ہوئی ہوتی, اللہ کے نبی نے منع فرمایا, اللہ کے گھر میں آ رہے ہو, تھوڑا سا احساس کرو تمہارے پاس, اللہ نے تمہیں توفیق پاک کیوں ہو رہے, کبھی کہا کرو رک جاؤ, اس طرح نہیں ہوا. صحابی کا بھائی کہا تھا کہ رکوع میں جیسے ہوا رکوع میں ایسے کرتے چلتے میں آنے لگے, اللہ سے ایسے منع کرنا ہے, سب بھاگتے میں نہیں آنا, اگر بھاگتے میں نہیں آؤ گے تو رکوع ہی نکل جائے گا, مسئلہ حل ہوا. جو پڑھتے ہیں کے سنا ملانے پڑے گا. دیکھیے امام کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ کم از کم تین رکعت تین جو ہے آیتیں آپ کسی بھی قرآن کی کوئی سی بھی حصے سے ملا لیں, ٹھیک ہے نا. لیکن میں اللہ کے کہہ رہے نبی کی حدیث بار بار سناؤں, لا صلاۃ الا باللہ. سورہ فاتحہ کے علاوہ اگر آپ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے تو نماز, سورہ فاتحہ چھوٹی تو نماز. کہا اللہ کے نبی نے کہ اس کے ساتھ تین آیتیں بھی ملا لینا, اس کو کہا نہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے, صحابیوں کو نہیں آتا تھا, جتنا آتا تھا اس کا عمل کرتے تھے. تو اگر کوئی تین آیتیں ملاتا ہے بہت اچھی بات ہے, عجب ملے گا اسی کا تعلق ہے, اسی نے گھر کے ملے گی. لیکن اسی لیے اپنی طرح سمجھے گا کم سے کم تین, یہ تو ہماری اپنی بات ہے. لیکن صرف فاتحہ شرط اگر آپ قرآن کا کوئی حصہ نہیں پڑھتا ہے, خالی فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. یہ بنیاد ابھی آپ کو سوچیں, نیچے بنیاد ہے نہیں, اوپر آپ مٹی ڈالو یا پلر لگاؤ یا چھت ڈالو تو نیچے گر نہیں. سمجھ رہے آپ, تین آیتیں ملاتے ہیں حجب بہت زیادہ ہے, نہیں ملاتے تو نماز ہو جائے گی. مجھے شرط کیا ہے, فاتحہ شرط ہے نماز کو, کیونکہ فاتحہ دعا. صحیح یہ بات. اور دوسری بات جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھائی امام کے پیچھے ہی, یعنی امام نے پڑھ لی کافی ہے, امام کے پیچھے ہی کافی ہے. اور بھائی سے ایک سوال اور کرتا ہوں میں آپ ہی سمجھانے کے لیے, امام تو پھر اس کے بعد قرآن بھی پڑھتا ہے, اللہ اکبر کہہ کے گھومنے بھی جاتا ہے, سبحان ربی العظیم بھی کہتا ہے, نہ پڑھا کرو تم سبحان ربی العظیم بھی, سبحان ربی العظیم کہتا ہے, سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے, ربنا لک الحمد بھی پڑھتا ہے, نہ پڑھا کرو ربنا لک الحمد, رکوع میں جاتا ہے, سجدے میں جاتا ہے, سبحان ربی العلیٰ کہتا ہے, نہ پڑھا کرو سبحان, کوئی سلام پھیر دیتا. اگر سارا معاملہ امام کے ساتھ ہے تو اسی کو کرنے کو یار, تم صرف سورہ فاتحہ میں یہ بات کہتے ہو, اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے رکوع میں جاتا ہے تو بولنا شروع ہو جاتے ہو, سجدے میں بولنا خالی کا کمٹمنٹ ہوا ہوا ہے سورہ فاتحہ. ہاں کوئی بھائی بول سکتا ہے کہ کمٹمنٹ ہوا ہوا تھا سورہ فاتحہ کا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. سبحان ربی العظیم کی بھی قرآن کی ایک آیت ہی ہے, حصہ ہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر نہیں کہا اللہ نے تعریف بیان کرنے کے, کہا کہ نہیں کہا. یہ قرآن تم پڑھ لو تو شرم نہیں آ رہی ہے امام کے پیچھے قرآن پڑھ لو؟ معاملہ یہ کیا ہے, معاملہ دل کا دل ایکسیپٹ نہیں کر رہا اس بات کو, ورنہ تو معاملہ یہ ہونا چاہیے تھا سورہ فاتحہ کے علاوہ رکوع میں بھی کچھ نہیں پڑھنا تھا, پھر سجدے میں بھی نہیں پڑھنا تھا, لیکن اس میں اپنی بدمانی کا لی بہت پڑھنی ہے. لیکن جہاں فاتحہ کی بات آئی اس کے علاوہ میں پورا قرآن پڑھ لوں گا ساری رات کا, فاتحہ نہیں پڑھا, فاتحہ شرط ہے. اور بھائی اجازت ہے پھر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.